Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, val ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, ja, de mooie klanken van Doe Maar. En als je die hoort zo in de nacht van vrijdag op zaterdag, dan weet je dat het tijd is voor Nachtzuster, het programma van Omroep Max, waar jouw vragen en antwoorden centraal staan. Ja, ik zei net al, Astrid, die is er even niet, dus je moet het met de nachtbroeder doen. Maar ja, goed, ik heb vaker met het beltje gehakt en ik zal goed op de toko passen. En laten we Astrid gewoon even trots maken dat er een mooie uitzending op de zender komt. Ja, ik zei al, de vragen mogen overal overgaan. En ja, je mag ze natuurlijk ook even mailen. Maar het beste is als je gewoon nu even belt. 0800-1121. Ja, en als je dan bijvoorbeeld naar het nieuws luistert. Ik zat net naar het bulletin te luisteren. Dan komen er zo al 3-4 dingen voorbij. Waarbij toch allerlei vraagtekens in mijn hoofd opduiken. Zo van, ja, hoe zit dat nou daarmee? En nou ja, goed, dit is het programma waar je al die vragen kwijt kunt. 0800-1121. Think about it, can't stop thinking about it. How much longer will it take? accidentally in love. Accidentally in love. Counting Crows, Accidentally in Love. Nachtzuster, dat is het programma waar je naar luistert. En ja, dan weet je dat het tijd is voor vragen, vragen, vragen. Bel mij met al je vragen 0800-1121. En zoals gezegd, ze mogen overal overgaan. Dus ik ben heel benieuwd waar de allereerste beller de vraag over gaat stellen. Dus dan nou, gaan we maar even luisteren. Sven, goeienacht. Ja, goeienacht, broeder. Vertel. Ja, goeienacht. Ik heb een vraagje over... Ja, wat ze noemen tegenwoordig de langste dag en de kortste, de langste nacht van in het jaar. Kijk, de zomer begint, de astronomische zomer begint op de 21ste van deze maand, hè? Mm-hmm. Tenminste, die is al begonnen. Ja, we zijn een week onderweg. Ja, ongeveer, bijna. Ongeveer. Maar is het nou ook zo dat de langste dag met daglicht... ook vandaaruit begonnen is. Want ik kom net vanavond uit een avonddienst. En toen was het nog eigenlijk nog dag. En we zijn al 4 dagen verder. Ja, ik vind het altijd een gekke ervaring. Als je zo lang in het donker hebt gezeten, 's avonds, en dan opeens, ja, dan is het nog... Dan is het gewoon nog licht buiten. Dat vind ik altijd zo'n rare gewaarwording. Vooral ja. Die langste dagen dat je naar de klok kijkt. Nu nog? Sorry? Dat je naar de klok kijkt en dan denk je, is het nu nog licht? Ja, want ik kom bijvoorbeeld... Ik werk bij een bedrijf in Nijmegen. En we stoppen daar om 10:30. Tenminste, de avonddienst dan. Ja. En dan kom ik buiten en denk van, hey, het is nog licht. En wat is, wat is je vraag precies, Sven? Nou, meteorologisch gezien... kijk, als de zomer begint, dan staat de zon op de noordelijkste kerkering. Ja. Maar ik heb het gevoel dat de draaiing van de aarde en de zon samen... nog iets verder gaat dan... Hè, want ik geloof de noordelijkste kerkering is de Steenbokskerkering. Ik hoor het je zeggen. Ja. Ik luister aandachtig naar jouw verhaal, Sven. Dus, Kijk, als de zon begint, dan staat de zon op de kerkering... ongeveer ter hoogte van Scandinavië. Heel noordelijk, ja. Maar ik heb het gevoel dat, of de gedachte, dat de zon nog iets verder staat dan die kerkering. Nou, oké. En jij wil weten, hoe staat het precies met die stand van de zon? Op die langste dag of langste dagen van het jaar waar we nu op dit moment in zitten. Ja, dat is mijn vraag. Dus, is er ergens een meteoroloog, amateur-meteoroloog... die mij dat ons luisteraars kan uitleggen van... hoe zit het nou precies met de stand van de zon tegenover de aarde? Ja. Dat het een langer daglicht, langer avond is voor... dan het begin van de zomer. Ja. Ja, we zijn allemaal een beetje amateur meteoroloog, toch? Ja, zijn allemaal bondscoaches, amateurbondscoaches. Precies, we hebben overal een mening over. En vooral ook over het weer en de zon. En god, blijft het lang licht. Het is het onderwerp waar we het meeste mee bezig zijn, volgens mij, in het dagelijks leven, toch? Ja, want we willen allemaal weten van, nou, als ik van huis naar werk ga, gaat het regenen? Of we gaan terug van het werk naar huis, krijgen we ook regen en dergelijke? Mm. Ja. We vragen ze eigenlijk van, ja. Of zou het kunnen te maken hebben dat hoe schoner de lucht, hoe langer daglicht krijgt? Nou, dat betwijfel ik. Maar goed, ik ga niet het antwoord geven. Want zoals je weet moeten andere luisteraars maar jouw vraag beantwoorden. Zo werkt het bij dit programma. Ja, graag. En ik denk dat er wel een hoop... Ik weet het wel zeker. Want ik doe dit programma wel vaker. En dan bellen er altijd een hoop mensen die een hoop weten over het weer. En over hoe het allemaal zit met de planeten en de zon. Dus ik weet zeker dat hier een heel goed antwoord op komt. Oké, dan luister ik gewoon. Ja, blijf gewoon luisteren. Dat is goed. En als je nog een andere vraag hebt, gewoon weer even bellen. Hè? Want het nummer staat voor iedereen open. Oké, Sven. Doei, bedankt. Dankjewel. Doei. Heel fijne nacht. 0800-1121, dat is het nummer. Of even een appje sturen, hè, naar de gratis NPO Radio 1-app. En dan spreek ik je hopelijk zo in de uitzending. Oh ja, en een mailtje sturen, dat mag natuurlijk ook, hè. Nachtzuster@omroepmax.nl. Ach, we zijn op zoveel manieren te bereiken. Het is ongelooflijk. Goed, nu even een zomersplaatje. Mungo Jerry is dit. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah we're happy, da da da, dee da da dee da da da da, da da da da da, da da da da da da. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. In the summertime. En daar zitten we natuurlijk middenin op dit moment. Al is het hier in Hilversum behoorlijk regenachtig. Benieuwd hoe dat bij jou thuis is. Maar goed, het gaat over vragen en antwoorden. 0800-1121, bel ze door. We gaan gelijk door naar de volgende beller. Dat is Roel. Ja, goeie avond of goeie nacht, zou ik eigenlijk zeggen. Dag, Roel. Ik heb eigenlijk een vraag. Ik heb in een radioprogramma gehoord dat we hebben in ons heelal hebben planeten zitten. En nou is het dus zo dat we hebben de aarde, daar leven wij op. Maar we zijn met Saturnus, die heeft een ring. Maar Venus, die heeft een zware bewolking om zich heen, waar je dus niet doorheen kunt kijken. En daar schijnt het daar onder die bewolking schijnt het ontzettend warm te zijn. En een grote verdorring schijnt er te zijn. En er is maar een heel klein beetje water, hebben ze ontdekt. Maar hoe komt het dat het daar dan zo enorm warm is? Oeh, ja, ik ben er nooit geweest. En jij ook niet, neem ik aan. Dus, Nee, ik ook niet. Maar ik heb het dus in een programma heb ik dat een keer gehoord. En dat is het NGV-programma. Van KRO NGV is dat. Ja. Van Fris heet dat. En dat komt zaterdag nacht. Komt dat om 4 uur 's nachts op de radio. Ook op deze zender. Ja, ik ken het programma inderdaad. En daar heb je dat gehoord. Maar hebben ze dat niet verder uitgelegd dan? Waarom daar zo warm is? Nou, hebben ze dus niet verder zijn ze erop ingegaan. Mm-hmm. Maar mijn vraag is, waar komt dat door dat het daar een hele dikke bewolking is? En als je die planeet zal zien, dan is het een hele grijze massa, zeg maar. En je kunt er niet doorheen kijken. Hmm. En ik vraag me dan ook eigenlijk af hoe dat zonlicht daar dan bij kan komen. Ja. Ja, want die planeet staat behoorlijk is niet gelijk naast de zon. Nee, dat is zeker zo. Maar wat ik dus zou kunnen bedenken, maar dat weet ik dus niet zeker of dat er een inwendige warmte is. Wel of niet. Maar hoe is dat in vredesnaam mogelijk? Ja, ik begin ook wel benieuwd te worden nu inderdaad. Ja, zijn dit vragen waar je vaak mee bezig bent? Is het veel bezig met planeten en dat soort dingen? Soms heb ik wel eens bepaalde vragen en soms bepaalde gedachten daarover. Ja. Maar ja, goed, ik denk van, ik ga het toch eens even vragen. In die zin van, nee, heb ik en ja, kan ik krijgen. Dus, zeker. En dus vooral, zo bedoel ik dat. Kijk, ik heb het ook eens een keer over geluidsapparatuur gehad. En daar wil ik verder niet over uitweiden. Maar het enige wat ik kan zeggen is dat mevrouw Astrid kwam er maar behoorlijk van in de war. Nou goed, we gaan kijken of de luisteraars er niet van in de war raken van al jouw vragen. En blijf even luisteren of luisteraars met de antwoorden en informatie over Venus komen. Ik ben ook wel benieuwd geworden nu, Roel. Ja, en ik heb nog iets ontdekt. Oh. Het is namelijk zo, ik luister via de FM nog. Ja. En ik doe ook gedeeltes via de DHB+. Maar nou hoor ik jou rechtstreeks door de telefoon. Maar ik hoor jouw stem ook heel zacht. Ik heb mijn geluidsapparatuur vrij zacht staan, anders gaat het piepen. Hoor ik jou met een vertraging weer terugkomen. Waar komt dat door? Ja, dat is gewoon de apparatuur eigen. Hè? Er zijn allerlei kabels en dan gaat er vertraging optreden. Dat is tegenwoordig zo met digitale apparatuur. En dat is al snel tegenwoordig. Ja, want het is ook zo dat ik luister nu via de FM. Via de gewone gebruikelijke FM. Maar dan hoor ik jou vertraagd binnenkomen. Als ik jou dus door de telefoon hoor en net een halve seconde later hoor ik jou door de luidsprekers terugkomen. Ja, nee, dat kan. Ja, nee, daarom moet je ook altijd, inderdaad, als je op de radio bent via de telefoon, even de radio uitzetten. Anders gaat het zingen, inderdaad. Omdat er een... Ja, nou, dat heb ik ook gedaan. Dus, heel goed. Nee, complimenten daarvoor. Ik heb er wel wat verstand van. Dus, ja, precies. Ja, nou, als mensen, zullen we die vraag er gewoon even bij zetten, Roel? Dat als mensen over die vertraging nog ook wat informatie hebben, dan mogen ze ook even bellen. Ja, tuurlijk, want dat vroeg me eigenlijk af. En ik vraag me nog iets af. Oh, dat is de laatste, Roel, want er hangen nog mensen in de wacht. Dus de laatste vraag nu. Ja, als die Radio 1-zender, die FM-zender, wordt dat signaal van de astrosatelliet afgepakt? Nee, dat staan overal masten in Nederland. En op die manier komt het geluid tot je radio. Ja. Dat bedoel ik dus. Ja. Ja, ik ontdek wel veel dingen. En ik denk, het is een vragenprogramma. Ik denk, Zeker. Nou, je hebt ze gesteld. En we gaan kijken of er antwoorden komen. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik zou zeggen, maak er een goede behouden nacht van. Ja. En heel veel succes nog daar. Dankjewel, Roel. Dankjewel. En een fijne nacht. Ja, tot ziens, hè. Dag. 0800-1121 als je de vragen van Roel kunt beantwoorden over Venus en over de FM. Vertraging, DAB, telefoon. Nou, je hebt het net gehoord. We gaan snel naar Niels, want die hangt ook al eventjes. Dag, Niels. Hey, goedenavond. Goedenavond, nacht. Hallo. Ja, goedenacht inderdaad. Ik hoorde zojuist de vraag van Sven op de radio. En als ik het goed begrijp, vraagt hij zich af, of heeft hij zelf het idee dat het wat langer licht blijft. Wat langer dan eigenlijk normaal zou zijn rond deze tijd. Want volgens mij, zei hij, rond de 21ste van deze maand hebben wij de langste dag, de kortste nacht. En had hij toch het idee dat toen hij net naar huis reed, dat het toch nog even net wat langer licht bleef dan op de 21ste. Dat is in ieder geval wat ik begreep van zijn verhaal. Jazeker, ja. Dan had hij het ook al over de keerkringen. Nou, daar zat hij helemaal mee in de goede hoek. Want op 21 juni staat de zon op zijn noordelijkste punt. Mm-hmm. En dan staat hij boven de Kreeftkeerkring. Hij zei zelf de Steenbokskeerkring. En die zit juist aan de zuidkant van de Evenaar. Mm-hmm. En de Kreeftkeerkring die staat aan de noordkant van de Evenaar. En wel te verstaan op 23,5 graad noordenbreedte. En dat is eigenlijk het noordelijkste punt waar de zon op staat in het jaar. En dan hebben wij in het noordelijke halfrond hebben wij zomer. En dan hebben wij de langste dag, kortste nacht. Hmm. En langer dan dat wordt de dag niet. Dus als het goed is, worden de dagen vanaf nu alweer korter. De nachten weer langer. Ja. Ja, dat gaat wel snel. Hè? Net als je denkt van, we komen een beetje in de buurt van hoe het moet zijn. Dan gaan we weer terug naar die donkere wintermaanden. Ja, inderdaad. Ja. Ja, de zomer is eigenlijk net pas begonnen en de dagen worden alweer korter. Ja, want juli en augustus, dat zijn toch wel, ik heb het niet uitgezocht, zijn toch wel de warmste maanden in ieder geval van het jaar. Ja. Dus dan zou je verwachten dat ergens daar in het midden, dus eind juli of zo, dat dan de langste dag is. Maar dat zit er toch net even wat eerder. Ja, inderdaad. Dus de start van de zomer worden de dagen meteen weer korter. Dat is eigenlijk een beetje tegenstrijdig. Tenminste, zo voelt het voor mij altijd. Ja, zeker. Ja. Oké, okay. Nou, dankjewel Niels. Zorg dat je veilig rijdt onderweg, want je bent in de auto volgens mij nu. Ja, inderdaad. Ik ben lekker op weg naar huis. Heel goed. Nou, rij voorzichtig. Doen we. Dankjewel. Oké, okay. Dag Niels. Dag. Dank je. 0800-1121 of even een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Of een appje, dat kan ook. Ik lees ze allemaal wel. Ik heb geen tijd om ze allemaal voor te lezen op de radio. Maar ik werp er zeker een blik op de NPO Radio 1 app. Dus gewoon even downloaden als je nog niet hebt en dan een berichtje sturen. Karsten, goeienacht. Goedendag, broeder. Ik heb een vraag over de mondkapjes. Nu is iedereen lekker natuurlijk aan het feest vieren. En iedereen, ik dan niet. Zometeen is er natuurlijk een overschot aan mondkapjes. Ja. En mijn vraag is, wat gaat daar eigenlijk mee gebeuren? Ik kan me voorstellen dat het wel opgeslagen gaat worden. Maar er zit ook natuurlijk een bepaalde tijd aan dat je het kan op gaan slaan en dat het geld gaat kosten enzovoort. Mm-hmm. De opslag dus. Dus ik kan me ook voorstellen dat partijen vernietigd gaan worden. Maar mijn vraag is, wat gaat er eigenlijk mee gebeuren dus? Ja, goede vraag inderdaad. Ja, het zijn natuurlijk ongelooflijk veel mondkapjes die we hebben geproduceerd het afgelopen jaar. Veel te veel. Nou ja, goed, daar lezen we natuurlijk van alles over in het nieuws. En dat is ook wel iets wat mij bezighoudt inderdaad. Ja, want het is natuurlijk een industrie die is ontstaan. Ja. Er belanden er ook al een hoop gewoon in het milieu. Dat is al vreselijk. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad heel vreselijk. Vindt iedereen wel, denk ik. Ja. En hoe fijn het ook is dat we er vanaf zijn. Want ja, wij zijn nu ook deze nacht, mogen wij ook hier in de radiostudio, hoeven wij geen mondkapje meer op. Daar zijn we ontzettend blij mee. Dus we kunnen elkaar weer gewoon eventjes in het gezicht aankijken. Dat is heel fijn. Dus hier bij de radio zijn we er blij mee. Maar inderdaad, mondkapje. Heb jij nog veel thuis liggen ook? Wel een doosje of wat, denk ik. Een stuk of twee, denk ik. Ja. Als ik het zo in moet schatten. Ja, ja. En wat ga je ermee doen? Want ja, je gaat het natuurlijk bewaren. Want ja, je weet nooit of er een zoveelste golf komt of er komt weer een pandemie. Dus in het begin ga je dat zeker bewaren. Maar ja, hoe lang ga je dat bewaren als het niet meer gebruikt wordt? Ja, nou ja, twee doosjes heb je niet zoveel aan. Maar ik heb wel andere dingen over zitten filosoferen. Ja. Die kunnen natuurlijk ook in stukjes maken en als kussenvulling gebruiken of whatever. Oh, dat is heel creatief. Ja. Ja. Ja, het is of wel... misschien wel eens isolatie in huis, dat zou ook kunnen. Oh ja, ja, dat kunnen we ook nog voorleggen aan de luisteraar inderdaad. Wat moeten we nou met al die mondkapjes inderdaad? Maar goed, de vraag is inderdaad, wat gebeurt ermee? Worden ze vernietigd? Of ja, ik vind het een goede vraag, Karsten. Ja, nou, ik voel het zelf ook. Ja, nou, ik zet er een vinkje bij. Goedgekeurd bij deze. En we gaan eens kijken of andere luisteraars daar antwoorden op hebben. Of misschien wel informatie van binnenuit hebben. Mensen die bij de overheid werken en alles weten over de opslag van al die miljoenen mondkapjes die we hebben. Ja, ja. Oké. Oké, Karsten, dank voor het bellen. Ja, fijne nacht verder. Dank je wel. Oké. Hoi. Gaan we naar Bertus. Bertus, goeienacht. Goeienacht. Bertus uit Bijlen. Ik heb een vraag over het aantal gepensioneerden dat toeneemt. Deze week hadden wij een wandeling met mensen met een rollator en met een rolstoel. En die werden dan geduwd. En dan komen we langs een school. En kleine kinderen van 4 en 5 jaar, die zeiden tegen elkaar, moet je kijken, allemaal oude mensen. Dus in de ogen van de kinderen zijn wij eigenlijk allemaal bejaard eigenlijk. Hmm. Maar er komen elk jaar komen een groep bejaarden bij. Maar hoeveel zijn dat er? Zijn dat er 1000? Zijn dat er 1000? Wat ik eerder geloof. Hmm. Hoe lang kan dat doorgaan? Gaat de AOW-leeftijd weer omhoog? Het wordt een heel groot probleem, waar eigenlijk nog geen goed antwoord op is, denk ik. Nee, het is dan ligt het woord waar je het over moet hebben, is vergrijzing, hè? Zo heet dat. Ja. Ja. En even voor de duidelijkheid, als jij zegt oude mensen en zo, moeten we dan rekenen wat jou betreft vanaf 67? Dus het moment dat je AOW krijgt? Nee, die groep van die wandeling, dat waren eigenlijk allemaal 80-plussers en ook veel vitale 90-plussers nog. Dus, ja. Nou ja, iemand van 80 of 90, die kan zich nog heel jong voelen en er ook nog heel goed uitzien, hoor, tegenwoordig. Dus het is niet zo dat je... De ouderen worden steeds jonger, om het zo maar te zeggen. Ja, als je 80 bent, ben je nog niet versleten. Zo zeker niet. Nee, en zeker niet bij Omroep Max, waar je nu mee belt. Wij zijn voor de vitale ouderen, hoor. Dus, ja, ik ben uiteraard lid van Max. Dat, Kijk, nou, ik zet weer een vinkje bij jou, want dit is iets wat we willen horen. Nee, Bertus. Hoeveel gepensioneerden komen er elk jaar bij? En, ja, inderdaad. Goeie vraag. En dit is wel iets wat te vinden moet zijn of waar mensen wel wat van weten, denk ik. Want dit zijn cijfers die komen eens in de zoveel tijd voorbij. Maar het zijn er een hoop in ieder geval. Ja, het woord zegt het al, hè? Vergrijzing. Ja. Oké, Bertus. Dank je wel. Yes. Succes met het programma. Dank je wel. Tot zo. In de jaren 60 hoorde ik een stem. Hij kwam niet uit de hemel, hij kwam niet uit de hel. Zoveel mooie woorden en ik wist niet wie het was. Die stem kwam uit een doosje op de kast. Mijn moeder zei dat is de radio. Ik dacht het is een wonder. En ik kan mijn hele leven niet meer zonder dat wonder. Ik hou van de radio. Ik hou van de radio. Ik hou van de radio, radio, radio. Ik kijk de laatste tijd nooit meer tv. Wat moet je daar nou mee? Geef mij maar de illusie van een vrouw die ik niet ken. s'avonds ga ik slaan, met een stem die mij verwarmt. Ik zie het liefst de wereld met mijn ogen dicht. En de ideale liefde is de liefde die tot niets verplicht is. Ik hou van de radio, ja. Ik hou van de radio, ik hou van de radio. Radio! Stef Bos over dat medium waar wij totaal niet van houden hier bij Nachtzuster. De radio. Ja, geintje, daar houden wij ontzettend van. En jij waarschijnlijk ook, want je zit op dit moment te luisteren naar Nachtzuster, het programma over vragen en antwoorden. Nou, je hoorde al heel wat vragen voorbij komen. Ik zal ze zo meteen nog eventjes rustig opnoemen. Antwoorden zijn van harte welkom via 0800-1121 of even een appje naar de NPO Radio 1-app. Ik zei al van, ik kijk met een schuin oog mee. Ik zie bijvoorbeeld Adam die zegt, ja, we hebben het over de radio, maar hier heb ik toch een probleem. De zender is weggevallen. Oh, de zender is weggevallen. Dan hoor je ons niet meer. Misschien zijn er mensen die daar meer die daar ook last van hebben. Laat het dan ook even weten via de app. Want we hopen natuurlijk dat jullie ons kunnen blijven beluisteren. Al dan niet via de FM of via internet of via DAB+. Want dat is een vraag die ook net is gesteld. En Jan heeft daar een antwoord op. Dag Jan, goedenacht. Goedenavond Ron, althans goedemorgen. Ja, ik heb inderdaad het antwoord op de vraag van de FM. Ja. Die meneer die dat vroeg, die kan op drie manieren luisteren. Die kan via de zends luisteren. Dat zijn dus in verschillende delen van het land staan zends opgesteld. Dus daarom heb je op bepaalde gedeelte van het land andere frequenties dan Hilversum zit. Bij Hilversum zit hij bij ons zit Radio 1 op 98,9 en in andere delen van het land op een andere frequentie weer. Mm-hmm. En de DAP is in Nederland allemaal gelijk. En dat die signalen van DAP die worden vanuit de Media Gateway in de kelder van het omroepgebouw wordt dat naar de zenders gestraald. Je weet er een hoop van, Jan. Werk je voor de radio? Ja, en datzelfde geldt voor de kabel. Als je meneer thuis naar de kabel luistert, wat die binnenkort niet meer bestaat, de analoge kabel, dan gaat het ook via de Media Gateway. En de digitale tuner die ik dan heb aangeschaft om te vervangen van de analoge FM, die werkt ook op digitaal. Diezelfde als de digitale decode van het verleden met dat voordeel. Je kunt de naam van de zender zien in het scherm en ook de informatie die meegestuurd wordt. Dat kan niet met elke kabeldecode. Nee. En al die signalen komen allemaal, waar je ook vandaan van de hele wereld, komen ze samen, komen ze allemaal vanuit de Media Gateway, dat grote omroepcentrum in de kelder waar jullie nooit waar niemand bij mag komen, alleen de mensen van degene die erover gaan. Ja, daar hangt een groot slot op inderdaad. Ik ben er nooit geweest. Maar je weet er veel van, Jan. Hoe komt het dat je er zoveel vanaf weet? Ben je een radio... weet je er veel van? Ik ben een radiofreak. Ik bestudeer dat en... Dus die meneer die kan gewoon, als hij in de auto luistert of thuis via een streetje, dan vangt hij dus alles. Dan vangt hij dus de Radio 1 vanaf de zender de zender in Lopik, zeg maar, die grote toren. Zit hij in Rotterdam, dan pakt hij het vanaf de toren in Rotterdam. Mm-hmm. Zit hij in Smilde, dan pak je het van de grote toren die in Smilde staat. En al die drie die torens zitten op andere frequenties. Dus ja. Niet allemaal op 98. Dat betekent dus dat nou is wel dat ik dan in de auto steeds je radio moet draaien om naar die zenders te gaan. Dat heb je bij dat niet, want dat is landelijk één kanaal. Ja, ja. Hey Jan, wat we hebben natuurlijk nu, daar hoor je heel veel spotjes voor. En een paar weken geleden had je de week van de digitale radio. Wat heeft nou jouw voorkeur? Is het gewoon ouderwets FM of is het via internet of DAB+? Wat vind jij nou de beste manier om naar de radio te luisteren? Nou, kan ik jou zeggen, de FM is nu nog, want dat is binnen een jaar is dat allemaal weg op analoog. Dan ben je dus alleen nog aangewezen op digitaal. Of de etenzenders, maar de etenzenders die geven storing als je dus een slecht antenne hebt. Dan geef je dan, hoe verder je van de zender woont dan, hoe slecht de ontvangst is. Hmm. En dat heb je met DHB Plus en met digitaal niet, om, dat is allemaal via de kabel en dat gaat ongestoord naar je radio toe. En dan kun je dus ongestoord, met veel betere geluidskwaliteit, kun je dat ontvangen. Ja, maar jij zegt nu van, dat gaat allemaal verdwijnen, dat analoog. Ja, via de kabel wel, maar de FM blijft nog wel even, nee, hoor. De FM blijft nog tot 2032, als het goed is, bestaan. Ja. Maar ik zeg ook, als je dus kijkt, die meneer, ik weet niet waar die woont, ik woon dan in Laren, ik ontvang de FM-zenders allemaal vanaf de toren in loop ik. Dat is 92.8, dat is 96.8 voor Radio 3, 92.6 voor Radio 2, zeg maar, en 93.4 voor Radio 4. Dat zijn dan, maar dat is hier. Maar dat is in Groningen is dat heel anders. En ja, ook in Zeeland is dat heel anders. Mm-hmm. Maar hoe ver die dus van de zender woont, en je hebt een slechte antenne, dan heb je veel ruis en storing. En dat heb je dus niet met FM zelf, maar dat heb je dus niet met digitaal. Dan is het altijd ongestoord en zuiver. Ja. Nou, het signaal kan wel eens wegvallen, maar het is of fantastisch geluid of je hebt geen geluid. Dat is een beetje bij DHB Plus, hè? Juist. Ja, en als die meneer die net belde geen ontvangst van zender, dan is de FM-toren waar die van ontvangt even uitlucht vanwege een zenderreparatie of zo of wat anders. Hmm. Dat kan de oorzaak zijn, maar daar heeft hij geen last van. Als hij via digitaal luistert, dan heb je nooit zenderuitval, tenzij dus en ergens een storing is, maar normaal gesproken heb je dan geen last van zenderuitval. Nee. Omdat alles uit de kelder van het omroepbedrijf komt. Nou, ik begin toch wel heel erg nieuwsgierig te worden in die kelder. Dus volgens mij ga ik met mijn collega's zo eens op expeditie naar die kelder hier. Dat is verboden terreinen mogen. Oh, dat is voor niemand, maar dan ook voor nieuwe toegang. Dat is groot, dat is verboden terreinen mogen. Mogen alleen maar mensen komen van de KPN en degene die daar dus overgaan. Oké, nou Jan, ik heb goede contacten hier hoor. Dus ik ga er toch proberen eens binnen te komen. Ik denk dat het je niet lukt, Ron, maar probeer het maar. Goed. Ik hoop dat die mensen zijn vraag weer goed hebben beantwoord. Ik denk het wel. En als mensen het er niet mee eens zijn, of mensen hebben nog extra informatie, want dat mag natuurlijk ook. En dan mogen ze altijd even bellen met 0800-1121. Inderdaad. Ja, oké. Okay. Jan, dankjewel voor het bellen. Dat is goed, dankjewel Ron. Oké. Okay. Mensen mogen dus bellen met nieuwe vragen ook, hè, 0800-1121. Maar ik zal ook nog even vertellen van de vragen die er nu op dit moment openstaan. Want eventjes in herinnering roepen, wat is Sven, hè, die vraag stelde over die midzomernacht. Valt het altijd op 21 juli en waar heeft het mee te maken? Daar hadden we natuurlijk al een beetje een antwoord op gekregen van Niels. Maar als je daar nog over wat over wil vertellen, dan kan dat. Verder hadden we natuurlijk de vraag van Roel. We blijven even bij de planeten. Waarom is het zo ontzettend warm op Venus? Ja, het is toch een intrigerende planeet, hè? Venus. Misschien moeten we daar maar eens een keer naartoe om polshoogte te nemen. Wie weet. Karsten die had die vraag over die mondkapjes. We hebben miljoenen, in ieder geval honderdduizenden, maar ik denk ook wel miljoenen mondkapjes die opgeslagen zijn in Nederland en in alle landen eigenlijk. Wat gaat ermee gebeuren? Want ja, in principe hebben we ze niet meer nodig, of tenminste niet in die grote getalen. En Bertus die vroeg, hoeveel ouderen komen er ieder jaar bij? De vergrijzing neemt hand over hand toe. En voor Omroep Max is dat natuurlijk fantastisch. Want wij zijn er voor de ouderen in Nederland, of in ieder geval de 50-plusser. En dat zijn nog lang niet ouderen, vinden wij. Maar goed, dat aantal van die ouderen, dat neemt hand over hand toe. En aantal ouderen neemt toe. En hoeveel zijn er dat dan? Als je dat weet, als jij van de statistiekjes bent, laat het ons weten. 0800-1121. Ik kijk even, hebben wij een beller nog? Volgens mij hebben wij Loek. Ik ga even kijken of we Loek er al bij kunnen halen. Nee, we halen... Nee, nog niet. Loek, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo Loek. Ja, we zaten eventjes te kijken of je er al was. En je hing al. Dus je bent in de uitzending. Welkom bij Nachtzuster. Jij belt ook over het radiosignaal, hè? Juist. Vertel, wat wil je nog toevoegen? Ik ben aangesloten op het Sonos-systeem. En ja, dat heb ik ook op mijn computer. En die is weer aangesloten op mijn geluidsinrichting in huis. Dus ik heb in alle kamers heb ik via luidsprekers heb ik de radio. En dan krijg ik ook allerlei internationale zenders. Ook voor rock'n'roll en allerlei soorten muziek. Oh, wat... Over de radio. Wat zijn jouw favoriete buitenlandse zenders, Loek? Dan moet ik dat eventjes allemaal op de computer bekijken. Zijn er zoveel? Je bent echt een radioswitcher. Jij gaat van de ene naar de andere zender. Juist. Ja. En ik heb gewoon NPO 1, 2, 3, 4. Mm-hmm. Dus ook alle Nederlandse radiozenders. Ja. Ja, en op dit moment zit je naar NPO Radio 1 te luisteren. Dat vinden we toch wel fijn. Is dat dan de favoriete zender in de nacht voor jou? Voor mij, ja. Want daar heb ik met onze grote vriendin, hè. Ja, onze grote vriendin. Ja, de grote vriendin ligt even in de lappenmand. Och, god. Ja, vandaar dat je de nachtbroeder hoort. Maar... Doe er de hartelijke groeten van Loek Dijken van te schuim. Ik wees me vast wel te herinneren, want ik bel wel een paar keer per jaar. Kijk, nou... dat al heel lang. Ja, nee, volgens mij hebben wij ook elkaar ook wel eens gesproken. Je stem komt me bekend voor. Dus, ja, zeker. Leuk. Oké. Okay. Nou, Loek, dank voor het bellen in ieder geval, hè? Ja. Oké. Okay. Dus Sonos installeren op je computer. Mm-hmm. En dan kun je via je geluidsrichting, kun je dat in al je vertrekken, kan je dat via de speakers krijgen. Ik denk dat Sonos ook heel blij is met jouw antwoord. Dankjewel, ja, Loek. Ja, ja. Dag, succes. Dag. 0800-1121 met vragen die overal over mogen gaan. Bijvoorbeeld over muziek, misschien over het stuk wat je nu hoort. Ja, het zou zomaar kunnen. 0800-1121 of even een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Wat mij betreft zijn de radiostars nog echt niet dood, ondanks de video. De Bugles zijn dat. Je luistert naar Nachtzuster, zonder Astrid, maar met de Nachtbroeder. Maar verder als vanouds met vragen en antwoorden van jou via 0800-1121. Bel gewoon even een keertje. Hartstikke leuk om op de radio te zijn. Toch, Frans? Ja, zeker. Welkom in de uitzending. Wat bel je over? Nou, bel over Venus, hè? Ja, Venus. Waarom het daar zo warm is. Vertel. Nou, het is daar zo warm omdat het de atmosfeer voor het grootste deel uit kooldioxide bestaat. Oftewel, koolzuur. Hmm. Koolzuurgas. En kun je dat dan uitleggen waarom dat zoveel warmte veroorzaakt? Nou, koolzuur of CO2, dat is een belangrijk broeikasgas. Want hier willen we op aarde de CO2 terugbrengen. Omdat het hier ook een broeikaseffect heeft. Maar daar bestaat het ongeveer voor 97% uit kooldioxide. Nou, er straalt wel een hoop warmte in. Mm-hmm. Maar er gaat relatief weinig warmte uit. Vandaar dat het zo warm is. 460 graden ongeveer. En hoe zit dat tegenover de andere planeten in ons zonnestelsel? Is Venus dan de warmste of een van de warmste planeten? Ik denk het wel, ja. Mercurius is ook wel warm, maar die heeft geen atmosfeer. Maar die staat heel dicht bij de zon. Mm-hmm. En die is door de directe straling al warm. Ja. En de aarde, ja, dat is de derde planeet. Dus wij zijn de buurplaneet van Venus. Die heeft een ideale atmosfeer waar wij in kunnen leven. En de rest van de planeten zijn een stuk kouder. En die hebben ook een heel onaangenaam klimaat. Ja. Over het algemeen. Ja, dan ga je niet voor je lol even een wandelingetje maken. Nee, dat lukt niet. Jupiter bijvoorbeeld kun je dan niet eens lopen. Het bestaat uit gas, hoofdzakelijk. Ja, ja. Dus. Ja, Venus. Maar het komt door broeikaseffect. Ja, ja, we zijn blijkbaar dus niet de enige planeet die ermee te maken heeft. Nee, maar hier, Venus is dan voor 96% uit zuurstof in de atmosfeer. Maar hier zit tegenwoordig zo'n 400 ppm maximaal, 400 parts per miljoen. Dus dat is een paar honderdste procent. Kun je nagaan wat voor effect dat al heeft. Ja, wat is het? Binnen een bepaald aantal jaar gaan wij met 1 of 2 graden stijgt het, of 1,5 graad geloof ik. Ja. Bij ons. En wij, die hele planeet heeft er gewoon onder te lijden al. Ja, precies. Ja, ja. En hij staat dicht bij de zon, staat dichter bij de zon dan wij. En hij is trouwens in de zomerdag prachtig te zien in het westen vaak. Oh ja. Als de avondster. Ah, en hoe herkennen we hem dan? Nou, het is helemaal niet zo moeilijk. Het is het helderste object dan aan de hemel. Hmm. Je kunt hem bij de schemering al zien. Zo helder is die. Oké. Okay. Ja, ik moet nog even tot 6 uur hier staan. Ik denk dat het dan niet te zien is. Dus, ja, ik weet niet of... Ik heb de schijngestalte niet op van buiten. Maar ik weet niet of die nu al te zien is. Hmm. Maar meestal in de zomermaan is je vaak heel mooi te zien. Ik ga morgen aan nacht eens eventjes naar de hemel staren. Ga ik eens kijken. Ja. Dankjewel Frans voor het bellen. Oké, graag gedaan. Dankjewel. Dag. Oké, tot de volgende keer. Dag. Heb je nu ook een vraag of misschien nog iets wat je wil zeggen over Venus? Want ja, in principe is de vraag beantwoord, maar aanvullingen zijn altijd welkom. 0800-1121. Tieneke, goedenacht. Goedenavond, jongeman. Ik was vandaag even in de bibliotheek Gorendijk en hadden ze gratis zaden in zakjes. Dus ik nam lautieres mee en goudsbloem. De bedoeling is dat je de bermen of je tuin verrijkt met wilde bloemen. Mm. En dat hebben mensen dus verzameld in de omgeving Gorendijk, Friesland. En toen was er een zakje bij, dat heette prikneus. Prikneus? P-R-I-K-neus. Hmm. Ik denk, wat is dat? Ja, je kan niet in die zaden zien. Dus ik vroeg aan Pieter, die achter de computer zat. Ik zeg, wil jij even kijken wat dat betekent? Nou, hij zei, het is gewoon een roze bloemetje. Maar waar komt die naam vandaan? Want ja, ik wou natuurlijk niet een plant nemen waar allemaal prikkels aan zaten. Nee. Ja, je hebt ook gelijk, ik krijg allerlei associaties van mensen die met hooikoorts verschijnselen die dat bloemetje benaderen. Ja, of misschien iets met stekels eraan of brandnetels. Dus ja, ik denk, dus die jongen die googelde even. En het was dus, het leek een beetje op een maagdenpalm, een bloemetje, een beetje roze. En ik zeg maar, waarom noemen ze het dan in Jezus naam prikneus? Is dat een streekgebied of... waar komt het vandaan? Ja. Ja, het is nou niet echt een... Je moet je radio even wat zachter zetten trouwens. Want het begint een beetje te... Ik heb geen radio aan. Ik heb hem uitgezet. Oh, wat raar. Ik hoor mezelf terug. Maakt niet uit, want je vraag is gesteld. En het is zeker een vraag die bij mij nu ook wel op de lippen brandt, moet ik je zeggen. Want het is niet een hele fijne naam. Prikneus. Zo ga je toch nog je bloemetje niet noemen? Nee, want voor de rest kon je lautieres en goudsbloem krijgen en naar andere zaden. Nou, die ken ik allemaal wel, maar ik denk prikneus. Ja. We zetten de vraag erbij en er zijn vast een hoop mensen die hier wel wat van weten. En ook zich altijd in de taal rondom een bloemetje verdiepen. Dus hier komt vast wel een antwoord op, Tieneke. Ja, ik denk dat een bloem is die heel erg in het begin groeit en dat iedereen naar beneden duikt en dan prikkels in zijn neus krijgt. Ik weet het niet. Ja, je kunt er allerlei dingen bij verzinnen inderdaad. Oké, nou in ieder geval bedankt. Ik zet mijn radio eraan. Heel goed. Oké. Dag Tieneke, fijne nacht. Ja, jij ook, Jochie. Hoi, groetjes. Jochie. Is goed, Tineke. 0800-1121. Harry? Oh nee, sorry, Hans. Ja, goedenochtend is eigenlijk al, hè? Ja, nou, het is nog wel nacht, hoor, wat mij betreft. Oh, ja, maar ik ben niet zo kritisch, dus wat jij wil. Ik wil het graag hebben over de kleur oranje. Waarom? Omdat je heel veel aspecten hebt van oranje. Het Oranje Koningshuis, oranje voetbal, het appeltjes van oranje. Hm. Je hebt een stokje van oranje, je hebt oranje, blanje, bleu. Dan gaat het voor rood. Dus waar komt het allemaal vandaan dat het allemaal oranje is? Het roept in ieder geval bij de Nederlanders een hoop associaties op, hè? Ja. Als je zegt, we houden van oranje, hebben ze altijd ook zelf al. Maar oranje is ook een oranje huis. Koningshuis. Ja. Nou ja, dat komt natuurlijk van het Koningshuis inderdaad. Maar is het een kleur die bij jou positieve associaties oproept? Ja, ik vind het een hele warme kleur. Ja, ik vroeg ook die man Bakwan. Die liepen de mensen ook altijd oranje. Oh ja. Nou ja, ik zit eventjes te denken. Je hebt natuurlijk ook de kleur oranje is natuurlijk in Amerika vooral ook de kleur van de pakken van van de gevangenis, van de mensen in de gevangenis aan hebben. Dus daar is het weer een negatieve kleur. Ja, dat is heel interessant toch eigenlijk. Ja. En laten we niet vergeten, oranje is ook de huiskleur van Omroep Max. En oranje is ook als de zon ondergaat. Het is ook oranje. Hartstikke mooi inderdaad. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik weet niet hoe jij erover denkt, Hans, maar ik vind oranje niet de mooiste kleur voor gewone kleding. Wel natuurlijk als we ons elftal aanmoedigen, maar niet om zomaar normaal over straat. Ik vind het toch eigenlijk, dan vind ik het wel een lelijke kleur. Oh nee, ik heb altijd oranje t-shirts en oranje petjes op. Oh ja? Oké. Okay. Ja. Ja, nou, dat is heel persoonlijk natuurlijk. Mm-hmm. Maar we zetten de vraag over de kleur oranje erbij. Er is een hoop over te zeggen volgens mij, Hans. Ja. Dankjewel voor het bellen. Dag. Dag. Gaan we voordat we zo meteen naar het nieuws gaan, nog even naar Harry. Goeienacht. Harry, welkom bij Nachtzuster. Hoe was je naam? Ron, maar je mag ook Nachtbroeder zeggen, hoor. Ja, ik weet het wel weer. Ja, je hebt wel meer gedraaid. Nou, ik had een vraag. Ik zal het kort houden. Nou, nee, we hebben nog wel even, hoor. Ik ga er even voor zitten. Ik gebruik altijd sapjes. Die maak ik dan in een blender. Ja. Nou, dat doe ik sinaasappels in. Kiwis, peer, een banaan, druiven en ook wel aardbeien. Nou hoorde ik van de week van iemand, daarom bel ik ook, die zei ja, die banaan, die zou je er niet in moeten doen, want dat, die kan je wel zo eten, zegt hij, het is gezond, maar hij zegt niet in een sapje, dat schijnt een tegenwerking, ik snapte het niet helemaal, maar hij zei dat het niet goed was. En ik dacht, jezus, nou ja, ik denk, ja, ik gebruik mijn hele leven, doe ik het al. Ja. Niet altijd heb ik er een banaan in. Als ik ze toevallig net niet in huis heb en ik maak een sapje, nou ja. Maar meestal, ja, wel. Dus ik dacht, nou, dat moet ik eens even bij zuster Astrid vragen. Ja, of nu bij de nachtbroeder. Maar in ieder geval, ja, de banaan zou dus niet het beste onderdeel zijn van een sapje, wat jouw vriend betreft. Ja, dat vertelde iemand me van de week, een paar dagen terug. En ik dacht, ja, jezus, nou, ik denk dat... kijk, en jullie hebben altijd een luisteraar. Die man die woont, geloof ik, nu in Spanje. Hij zal wel zitten luisteren en die hoor ik wel eens. En die man die gaat altijd over, nou ja, die praat veel over goed eten, goed voedsel en fruit en dat soort dingen. En ik denk dat die man dat wel weet en misschien ook wel iemand anders, ja, die daar een beetje sjoegen van heeft of een beetje verstand van heeft. Och Harry, we hebben zoveel luisteraars die van zoveel dingen verstand hebben, dat wil je niet weten. Ik bel maar, dus ik had al heel lang niet meer gebeld. Ja. Nou goed, Harry, we zetten je vraag erbij en we laten de luisteraars even bellen. Oké, dan wacht ik hem is goed. Is goed. Ik wens je nog een hele prettige uitzending. Dankjewel, Harry. Okay. 0800-1121. We gaan even naar het nieuws en zometeen zijn we weer terug bij je. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nabestaanden van George Floyd zijn niet tevreden met de gevangenisstraf van ruim 22 jaar voor Derek Chauvin, de agent die Floyd vorig jaar doodde. Hij had levenslang verdiend, zei Floyds neef. Die sprak van een executie op klaarlichte dag. Ook de vriendin van Floyd vindt de straf teleurstellend, maar noemde het ook een begin. Ik wil dat we doorgaan met onze strijd en niet opgeven, zei ze. President Biden was positiever. Hij noemde de straf voor Chauvin passend. De zwarte Floyd overleed vorig jaar nadat Chauvin hem minutenlang met een knie op zijn nek op de grond had geduwd. Dat leidde tot wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld. Na de mesaanval in Würzburg, waarbij de afgelopen dag 3 doden vielen, zijn nog 2 mensen in levensgevaar. In totaal zijn er 5 zwaar gewonden en een onbekend aantal lichtgewonden. Een 24-jarige Somaliër stak in het centrum van Würzburg met een mes in het rond. Zijn motief is onduidelijk. Hij stond onder psychiatrische behandeling. De Duitse politie schoot de aanvaller in zijn been. Hij is buiten levensgevaar. In Ethiopië zijn 3 medewerkers van Artsen zonder Grenzen gedood. De 2 mannen en een vrouw waren aan het werk in de regio Tigray. Daar wordt sinds november hevig gevochten tussen het leger en rebellen. De slachtoffers zijn 2 coördinatoren van Artsen zonder Grenzen uit Spanje en Ethiopië en een Ethiopische chauffeur. Het Amerikaanse leger en de veiligheidsdiensten hebben geen verklaring voor de waarnemingen van UFO's door vliegers van Defensie. In een rapport van het Pentagon worden 144 waarnemingen beschreven, allemaal van de laatste 17 jaar. Maar er is onvoldoende informatie om vast te kunnen stellen of het om aardse, atmosferische of buitenaardse verschijnselen gaat. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidwesten kan nog wat regen vallen. Minima rond 13 graden. De dag begint in het zuidwesten regenachtig. Elders is het droog met af en toe zon. Later ontstaan in het binnenland buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Ron Vergouwen. Ja, tijdens deze nacht zijn we weer gewoon op zoek gegaan naar antwoorden op al jullie vragen. De vragen die jullie hebben doorgebeld via 0800-1121. De midzomernacht valt altijd op 21 juli. Maar hoe zit het nou met de stand van de zon en de kreeftkeerkring waar we het over hadden? Nou ja, goed, daar is al wel een beetje een antwoord op gekomen. Maar ja, het is toch iets wat ons bezighoudt. En bijvoorbeeld ook waarom het zo heet is op de planeet Venus. Hebben we ook al een beetje antwoord op gehad. Maar Venus, ja, het is toch ook wel een planeet die ik behoorlijk interessant vind. Maar waar we nog geen antwoord op hebben gehad. Wat gaan we doen met al die ongebruikte mondkapjes in Nederland? Ergens opgeslagen, maar ja, hoe lang kun je die dingen eigenlijk bewaren? Bertus vraagt zich af, hoeveel ouderen komen er ieder jaar bij? Dat zijn er een hoop, Nederland vergrijst. Tineke die vroeg zich af, het plantje prikneus. Waar komt die naam toch vandaan? En Hans die vroeg zich af, waarom zijn we zo verknocht aan de kleur oranje? En tot slot Harry, die zegt, ja, ik heb gehoord dat banaan geen geschikt ingrediënt is in een sapje of een smoothie, zoals het tegenwoordig genoemd wordt. Maar waarom dan? Banaan is toch hartstikke lekker en gezond? Nou goed, weet jij antwoorden op deze vragen? 0800-1121. En een nieuwe vraag is ook zeker welkom, want we gaan nog even een paar uurtjes door. Mailen mag ook, nachtzuster@omroepmax.nl of een appje naar de NPO Radio 1-app. Maar het leukste is gewoon, ik blijf het zeggen, het nummer wat ik zo vaak roep, 0800-1121. Smooth operator. CD is dat met de Smoothie Operator. Luistert naar Nachtzuster Ed op NPO Radio 1. En Stefan die heeft gebeld naar ons nummer 0800-1121. Stefan. Ja, goedemorgen Ron. Met Stefan. Mijn vraag gaat over het Japanse automerk Toyota. Die brengt sinds kort een model op de markt, dat heet de Mirai. En dat ding dat loopt op waterstof. En ze adverteren met de slogan, de enige auto die de lucht zuivert. Alleen, okay. Ik vraag me af, waar denk je dat? Er zijn bijna nog geen brandstofpomp of geen waterstofpomp in Nederland. Nee, ik kom ze ook weinig tegen, moet ik je zeggen, Stefan. Ja, ik geloof dat er maar 15 zijn. Ja. Oh, weet je er eentje te staan, of niet? Ik woon in het oosten van het land en hier zijn er geen. Nee. Maar ik hoor dat wel eens, zo. Ja. Dus ik vroeg me af, waar denk je dan? Ja. Is het een soort auto, stel dat het, want het is natuurlijk onbetaalbaar nog nu. En als het al heel praktisch is vanwege de pompen. Maar zou het iets zijn wat jij zou overwegen als het betaalbaar zou zijn en praktisch? Ja, zeker wel. Want, zeker wel. Ja, waarom? Ja, waarom? Het is een milieuvriendelijke wijze. Ja. En je stoot niks uit. En er zijn geen dure grondstoffen voor nodig, zoals met een elektrische wagen. Nee. Voor het accupakket van een elektrische auto heb je onder andere kobalt nodig. Mm-hmm. En dat is eindig. Oké, dus ook voor het hele maakproces van de auto is het ook nog een stuk milieuvriendelijker dan de elektrische variant. Ja. Oké. Ja, waterstof. Ja, ik heb er ook wel eens documentaires over gezien. Ik blijf het fascinerend vinden en ik zou willen dat we het morgen massaal kunnen introduceren. Want wat jij zegt, het is alleen maar het heeft voordelen eigenlijk. Maar ja, het moet wel kunnen. Op de tv-zenders zijn er iedere dag commercials over. Van Toyota. Mm-hmm. Is het ook een mooie auto? Want ik heb hem nog niet gezien eigenlijk, maar. Ja, het is een soort coupé-achtig model. Ah, oké. Want ook met die elektrische auto's, dat het begint nu een beetje verandering in te komen, maar die waren in het begin toch niet om aan te zien, toch? Die waren best wel een beetje. Best lelijk, toch? Of is dat, vind ik dat alleen? Sorry, wat zeg je? De eerste generatie elektrische auto's, die waren niet heel dat je denkt van nou, dat is een hele mooie auto. Nee, maar ja. Het is natuurlijk altijd zo, hè? Nou ja, ik denk van als je dan een hele goede variant maakt die milieuvriendelijk is, zorg ook dat hij er een beetje mooi uitziet. Maar dat gaat natuurlijk razendsnel, hè? Dat is waar. Want als je kijkt wat er 10 jaar geleden op de markt was aan elektrische auto's en kijkt wat er nu is, dan is dat al een wereld van verschil. Ja. Maar ik vroeg me gewoon even af van waarom adverteert Toyota met dat ding? Ja. En iedere dag zie ik die commercial wel een keer voorbij komen. En dan denk ik, ja, allemaal leuk en aardig. Maar als ik in het zuiden van het land woon, ik noem maar wat, en ik moet naar Amsterdam om te tanken, dat schiet niet op. Nee, het zit geen zoden aan de dijk. Of ik mis wat in die advertentie. Maar volgens mij loopt die gewoon op waterstof. Ja, nou, ik vraag me dan af hoeveel mensen zich aangesproken voelen en denken, ik ga zo'n waterstofauto kopen. Als het inderdaad precies. Zo onpraktisch is. Ja. Ja. Maar goed, ik zou ook denken, ja, als het praktisch was en hij was betaalbaar, ik zou hem gelijk morgen gaan kopen, denk ik. Ja, wat die kost, weet ik niet precies. Nou, het zal niet goedkoop zijn, lijkt me. Elektrische auto's zijn ook al niet betaalbaar. Die zijn ook niet goedkoop. Nee. Nou ja, misschien weet iemand er meer van. Ik denk het wel, Stefan, want we worden heel goed beluisterd onder autokenners en autofreaks. Dus, ja, ik weet het. Ik luister zelf al 10 jaar. Ja. Oké. Okay. Iedere vrijdagnacht. Nou, wat goed. Blijf dat ook doen. En volgende week hopelijk gewoon weer met Astrid ook. Ja. Oké. Nou, dankjewel voor het bellen, Stefan. Oké, hoor. Dag. 0800-1121. Gaan we nog eens even opzoeken naar het antwoord op deze vraag. Nieuwe vragen van Harp zijn welkom. Ook op datzelfde nummer. Mag overal overgaan. Kan niet gek genoeg bij dit programma. You got a fast car.

Ja, want dat doen ze wel. Waarom zouden ze dat doen? Ja. Leg jij het maar uit? Nee. Waterstof is... onpraktisch. En het is veel te duur. Ja. Maar waarom is het dan toch iets waar, ja, waar toch nog een aantal producenten dan op inzetten? Ik vind het wel fascinerend, want het lijkt toch gewoon dat de elektrische auto gewoon, nou ja, dat dat langzaam toch wel een keer gaat doorbreken. Ja, precies. Ja. Waterstof is zonde van de tijd. Hmm. Maar vraag je niet af waar je kunt denken. Nee. Dat, ja, nou, tenminste, daar hebben we het net over gehad. Hè? Inderdaad, dat er maar een paar plekken zijn in Nederland waar dat inderdaad zou kunnen. Maar als je nou kijkt gewoon puur naar de technieken, Marcus, is het dan iets waarvan je zegt, hier hadden wij veel meer op moeten inzetten. Dit is veel beter dan elektrisch? Of zeg je dan nou, maakt mij allemaal niet uit? Totaal zonde van de tijd. Nou, je bent heel sceptisch hierin. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, een waterstofauto is gewoon een elektrische auto met een kleine batterij. Dus wat de vorige, wat er net ook werd gezegd door Stefan, dat het ook qua vervuilende ingrediënten, als het gaat om hoe de auto gemaakt wordt, daar ben je het ook niet mee eens. Want zo milieuvriendelijk is het dan ook niet om die auto te produceren. Nee, als iedereen morgen met waterstof draait, is er overal mist. Ja, want er komt allemaal condens uit natuurlijk. Precies. Nou goed, dan moeten er wel heel veel auto's rondrijden, denk ik. Je gebruikt stroom om waterstof te maken. Mm-hmm. En dan verbrand je waterstof. Ja. Bij alle tweede processen verlies je energie. Dus het is niet efficiënt. Ja. Dus je kunt het beter gewoon in een batterij steken. Ja. Dus het is één grote utopie. Ja. Hmm. Zonde van de tijd. Wat een negatieve klank, Marcus. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Batterij is fantastisch. Ja. Nee, maar ik bedoel ook het fenomeen waterstof. Ik weet nog dat ik heel wat jaar geleden aan een documentaire zat te kijken over dit. Toen dacht ik van, wauw, wat is dit fantastisch. Dit is de toekomst. Ik werd wel even gepakt, hoor, moet ik zeggen, door toen dat werd uitgelegd over de waterstofauto. Ja, je stopt de waterstofgas in en je krijgt de waterdamp uit. Wat kan daar slecht aan zijn? Ja. Ja. Maar goed, zo simpel ligt het helaas niet. En wat voor auto rij jij? Rij je al elektrisch? Nee, kan ik niet betalen, sorry. Nee, maar als je het zou kunnen betalen, dan zou je hem wel kopen. Ja, en absoluut geen waterstofauto. Nee, dat heb je nu wel duidelijk gemaakt, Marcus. Dat je geen fan bent. Oké, okay, dank voor het bellen. Goed. Dag. Bye. Met je programma. Oh, blijft een fantastische plaat dit, hè? Shocking Blue, Venus. Kan hem blijven horen. Ik zal even een overzichtje geven van de vragen die zojuist allemaal gesteld zijn. Want ja, we zoeken toch nog wel een paar antwoorden op vragen die gesteld zijn. En die vragen die kun je beantwoorden. Of nieuwe vragen stellen, kan natuurlijk ook, hè? Via 0800-1121. Als je het allemaal even gemist hebt, dan kun je ook de vragen teruglezen. Dat kan via onze Facebookpagina. De Facebookpagina van Nachtzuster. Of op Twitter. En daar heten we ook, heel verrassend, Nachtzuster. Dan kun je alle vragen even teruglezen. Volg het ook allemaal eventjes. Dan komt het allemaal vanzelf in je timeline voorbij. De vragen die nog openstaan. Bijvoorbeeld de vraag van Karsten over wat er met die niet gebruikte mondkapjes gebeurt. Want ja, we hebben natuurlijk tijdens de pandemie miljoenen en miljoenen mondkapjes geproduceerd. Ook via rare deals heeft de overheid die binnengehaald. En die liggen nou allemaal opgeslagen. Of een groot deel daarvan in ieder geval. En de vraag is nu natuurlijk van wat gaat ermee gebeuren? Want ja, zoveel gebruiken we er nu niet meer. Vanaf vandaag moet je de mondkapjes nog wel dragen in het OV. En op Schiphol moet je ze nog dragen. En op scholen moeten ze ook nog in de gangen gedragen worden. Maar ja, verder heb je ze eigenlijk niet meer zo vaak nodig. En als we geen zoveelste golf krijgen, dan liggen die mondkapjes daar maar. Misschien heb jij ook nog wel bakken vol mondkapjes thuis liggen. Want ja, die heb je natuurlijk ook groot ingeslagen, want dat was goedkoper, dacht je toen. Hè? Maar goed, die liggen daar nu ook allemaal te verstoffen. Wat gebeurt ermee? Maar goed, die grote aantallen mondkapjes van de overheid, waar liggen ze en hoe lang kunnen ze daar blijven liggen? Misschien heb je er wat over gelezen. 0800-1121. Dan de vraag van Bertus. Die maakt zich een beetje zorgen over de vergrijzing. Want ja, elk jaar komen er duizenden en duizenden ouderen bij. En Bertus vraagt zich af, hoeveel zijn er dat nou? En moeten we ons daar zorgen over maken? Is het een goede ontwikkeling of een slechte ontwikkeling? Het heeft natuurlijk ook goede voordelen dat er veel meer ouderen komen. Maar ja, het zorgt natuurlijk wel voor steeds meer mensen die AOW ontvangen. We worden steeds ouder als mens. En hij vraagt zich af, hoeveel zijn er dat nou? En is er iemand die over die trend wat kan vertellen? Tineke die heeft een vraag over een plantje of wat ze heeft gekocht. Of in ieder geval zaad voor een plant. En het gaat om het plantje prikneus. Ik heb het even opgezocht. Ziet er leuk uit. Maar ja, die naam, hè, prikneus. Ik had hem eerlijk gezegd nog niet eerder gehoord. Misschien weet jij waar die naam prikneus vandaan komt. Prikneus, ja. Ik zou niet, als ik nou een nieuw plantje zou moeten bedenken, zou ik hem niet prikneus noemen in ieder geval. Hans die vroeg zich af de kleur oranje. Daar zijn een hoop dingen die daarmee te maken hebben. Het Koningshuis, Koning Voetbal, de huiskleur van Omroep Max. Laten we die ook niet vergeten. Maar waarom zijn we zo verknocht aan de kleur oranje? En Harry vroeg zich af, ik heb gehoord dat banaan niet zo'n geschikt ingrediënt is voor een sapje. Nou ja, ik kan me er niks bij voorstellen. Volgens mij is banaan hartstikke gezond. Maar waarom wel of niet? Wat zijn de voordelen of de nadelen van de banaan in een sapje, maar ook gewoon als fruit? Nou, weet je er alles van? 0800-1121. En we zijn natuurlijk bezig met die waterstofauto. En daar heeft Gert-Jan een antwoord op. Hopen we dan maar. Dag Gert-Jan. Ja, goeienacht Ron. Goeienacht. Het is niet zozeer een antwoord. Want de zaken zijn nog niet uitontwikkeld. Maar de waterstofauto die is bedoeld om met een brandstofcel erin inderdaad een elektrische motor aan te drijven. Dus het enige punt is dat je dus waterstof gebruikt als medium om te vervoeren in plaats van een accu die op zich zwaar is en een beperkte levensduur heeft en een hele en ook een slecht rendement heeft. Terwijl waterstof kun je dus samenpersen in een tank. En dat is dus wat bijvoorbeeld in Groningen gedaan wordt in allerlei voertuigen van bussen en veegvoertuigen en vuilnisauto's en dat soort dingen. Mm. Dus dat is een toepassing die toch wel veelbelovend is. En je moet maar verzinnen of er nog een andere stof is waarmee je dus energie kunt opslaan en die je dan weer kunt terugwinnen als middel om elektriciteit op te wekken. Ja. Nou, is dit een, want daarnet hadden we een beller die zegt van ja, het is zonde van je tijd. Hoe sta jij daarin? Vind jij het een positieve uitvinding? Iets waar we nog wel iets aan hebben in de toekomst? Of zeg je van nee, dit wordt helemaal niks? Nou, nee, het is zelfs zo dat er recent een Nederlandse vinding is gedaan. waarmee het mogelijk is om waterstof door middel van, ik meen een katalysator, te verbinden met borium. Hmm. En dan wordt het dus gewoon een zout. En dat zout dat kun je gewoon in een potje doen. Dat hoeft niet onder hoge druk. En dat kun je ook weer met behulp van een andere katalysator dan weer plotseling laten omvormen naar damp. En dan kun je het weer gebruiken in de brandstofcel en dan kun je er weer elektriciteit van maken. Dus het is veelbelovend in zijn ontwikkelingen, maar de ontwikkelingen zijn nog zeker niet achter de rug. En zoals ik al zeg, waterstof. Waterstof is een middel waarmee je dus een verbinding kunt maken met zuurstof. Wat dan dus explosieve kracht heeft. En waardoor je dus krachten kunt ontwikkelen. En je moet maar nog iets anders vinden waarmee dat ook kan, zonder dat je CO2 genereert. Ja. Want je moet zorgen dat de CO2 weer teruggaat naar het oorspronkelijke niveau. Je hebt dat straks gehoord van iemand dat die dus zegt van ja, er hoort een heel klein beetje CO2 in de lucht. En het gaat om milliprocenten. Maar dat hoort er dus in om broeikaseffect een heel klein beetje te hebben. Zou er helemaal geen CO2 in de lucht zitten, dan zou de aarde die zou afkoelen tot min 20 graden. Dus dankzij een klein beetje CO2 hebben we die prettige temperatuur. Maar te veel CO2, dan wordt het te warm. En te warm vinden wij misschien wel lekker, omdat we dan niet naar de rivieren hoeven te rijden. Maar de gewassen die hebben eronder te lijden. En de insecten en de hele dierenwereld. Dus alles raakt van slag af. Dus vandaar dat we spreken van een milieucrisis en CO2 weer terug moeten brengen naar het niveau van 1990. Ja. Ja, nou, ik ben blij dat jij toch niet zo negatief bent als de vorige. Ik zit ook al even op de chat van Nachtzuster. Misschien even uitleggen, de luisteraars van Nachtzuster, die kunnen ook met elkaar nog even chatten over de uitzending. Dat kan op omroepmax.nl/nachtzuster. En daar is toch ook wel enige positiviteit nog steeds over de waterstofauto. Ondanks het feit dat het toch maar niet van de grond komt. Hè? Dat is toch jammer. Ja, het is absoluut zo dat er natuurlijk nog naastig gezocht wordt naar andere stoffen. Er is bijvoorbeeld ijzeroxide. Ijzeroxide kun je oxideren, dan wordt het dus roest. En dan kun je het weer deoxideren en dan wordt het weer ijzer. Mm. En dat is ook een middel om energie op te slaan. Maar het is nog niet zo handig bruikbaar als waterstof. Nee, maar het is natuurlijk wel fijn dat we op verschillende paarden aan het wedden zijn, toch? Absoluut, is nodig, ja. Ja. Je hebt zomaar het prettige van aardgas wat zomaar uit de aarde komt omhoog borrelen. Heb je zomaar nog niet vervangen. Nee. Het enige wat jammer is dat het dus CO2 produceert. Ik had ook nog een vraag, Ron. Oh, vertel. Maar voordat ik die vraag stel, eventjes bedanken voor het plaatje van Mariska. Je weet het waarschijnlijk niet, maar ik heb het Nachtzuster verteld dat ik ooit geluidstechnicus was van Mariska. Van Mariska? Ja. Oh, en dat... Oké, dat moet je even uitleggen, denk ik. Vertel, nou, wat was dat? Wanneer was dat? Op een oude uitzending, maar nou ben jij een andere meester van het spel natuurlijk. Maar ik heb vroeger een band gehad en die heette Les Mystères. En bij die band is Mariska, toen ze 15 werd, begonnen als zangeres. Oh? En dus ik ben bij Mariska thuis geweest. Mariska is bij Mariska mij Veres, hè? Even voor de duidelijkheid. Mariska Veres. Sorry? Mariska Veres, ja. En Mariska Veres, die begroette nog vlak voor haar dood, begroette ze mijn vader. En deed hem de groeten over voor mij. En toen heb ik haar helemaal vlak voor haar overlijden nog gesproken in het ziekenhuis. Want ik hoopte natuurlijk dat ze nog zou genezen. En hoopte dat ik de foto's die ik nog van haar heb, van haar oorspronkelijke band dus, dat die konden worden ingezet voor het vieren van haar lustrum. Mariska Veres van Shocking Blue. Dus wanneer is ze ook alweer overleden? Ze is in 2006 overleden, op 2 december. Ja. Ja, mooie vrouw was dat. Ja, zeker. Ja. Maar we hebben er nooit... We hebben er altijd alleen maar mooi kunnen vinden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik zal niet doorvragen, denk ik. Nee. Gert-Jan? Nee. Ik heb een vraag over een film. En dat is een ingewikkelde vraag, Ron. Maar hij speelt al 50 jaar door mijn hoofd. Mm-hmm. Ik heb in het verleden films leren waarderen waar onderzeeboten in voorkomen. En dergelijke films heb je al van vlak na de Tweede Wereldoorlog. En daar werden natuurlijk heldendaden uitgebeeld van wat die onderzeeboten teweeg hebben gebracht in de fase van de Tweede Wereldoorlog. Mm. En er was ook op een gegeven moment een torpedo die opgebouwd was met zitplaatsen. En daar konden dan twee man op zitten. En dan kon je dus met zo'n bemande torpedo kon je naar een doel varen en dan de voorkant van de torpedo er tegenaan kleven en dan zorgen dat je wegkomt op het restant van die torpedo en dan de boel tot ontsteking brengen en zo een schip opblazen. En er is een film over gemaakt. En die film heb ik gezien in het Astatheater in Den Haag. Want ik woonde toen in Den Haag. En ik kan niet meer herinneren welke film dat was. Nou heb ik gespeurd en gespeurd en gespeurd. Ik heb zeker 50 films gekocht. Die allemaal over duikboten gaan. Maar dat doe ik dus vooral omdat mijn hobby is. Hm. En ik heb dus onder andere de film gezien. Die heet Above Us the Waves. Mijn Engels is niet geweldig, maar boven ons de golven. Ja. En die staat ook bekend als Operation Tirpitz. En die film die laat die bemande torpedo zien als eerste middel om een schip van de Duitsers tot zinken te brengen. En toen dat niet adequaat bleek te zijn, toen hebben ze de zogenaamde X1 ingeschakeld. Dat is een klein onderzeebootvaartuig met veel minder faciliteiten dan een grote onderzeeër. En hebben ze daarmee dus ladingen in de buurt van het schip gebracht en die hebben ze laten vallen. En zijn toen helaas voor hun gepakt en op het schip gezet wat tot ontploffing werd gebracht. Maar ze hebben het overleefd en de kapitein die was zo sportief dat hij ze ook nog vrij liet ook. Dat is het verhaal. De Waves Above Us. Ja. Dus die film die zoek ik niet, maar ik zoek de film waarin het wel lukt om met zo'n bemande torpedo een schip tot zinken te brengen. Ja, en heb je enig idee over het jaar, uit welk jaar die is? Het is een zwart-wit film. Ja. Hij heeft in Asta gedraaid. Het moet om en nabij 1957 geweest zijn. Mm-hmm. Ik heb werkelijk geen idee. Ik heb werkelijk geen idee wie erin speelde of wat dan ook, want dat is thuis te lang voor geleden. En op dat moment was mijn hobby toen nog niet wakker genoeg. Hm. Maar ik heb bijvoorbeeld heel veel waardering voor films zoals The Man Who Never Was, waarbij de Duitsers getrukt werden om ze door middel van iemand die aangekleed werd als koerier van nieuws als lichaam dus geloosd werd door een duikboot in de buurt van de kust aan de noordkant van Nederland. En ze op die manier de Duitsers op het idee bracht dat daar de landing zou plaatsvinden in plaats van in Normandië. Ja. Ja, ik vind het ook fascinerende films, hoor, moet ik je zeggen, over onderzeeërs en duikboten. Ik weet nog dat ik als jonge dasboot zag. Dat maakte een grote indruk. Ja. Dus, en het idee dat je met een aantal mensen zo diep onder de zee, het zeeoppervlakte kunt zijn. Dat is fascinerend. Dus ik snap je fascinatie heel erg. Nou, we gaan kijken of we filmkenners hebben die jouw omschrijving kunnen plaatsen. Geweldig waarderen. Ja, ja. Ja. Dan gaan we die persoon dan even met jou in contact brengen als die film heeft. Of in ieder geval een tip heeft waar dat zou kunnen. Daar gaat het even om natuurlijk. Ja, het gaat om de titel. Ja. De tip en de titel inderdaad. Ja. Oké, Geert-Jan, dank voor het bellen. Graag gedaan. En blijf luisteren dan, hè? Ja, dankjewel. Oké, dag. Ja, bent u of kent u deze film? Dan kun je bellen 0800-1121 of even een appje naar onze gratis NPO Radio 1-app. Bart? Ja, goeienacht. Ja, jij stuurde ook een appje naar ons en nu ben je in de uitzending. Zo snel kan het gaan, hè? Ja, klopt. Van mijn vader is dat de auto. Volgens mij is er gewoon een filmpje van de ANWB, hoe dat allemaal uitgelegd wordt, hoe dat ook werkt. En ook wel laatst dat jongens zijn, kan je gewoon op hun site ook denk ik gewoon vinden. Ja, je bent heel slecht te verstaan, Bart. Oh, je bent heel slecht te verstaan. Ik weet niet of je... Ja, ik ben gewoon aan het werk, dus Ik snap dat dit lastig is, maar goed in de hoorn praten dan, of in de telefoon, dan gaat het. Oh. Dat doen we net zo. Misschien werkt het ja, ook. Ja, dit is al ietsje beter. Heel goed. Vertel. In ieder geval op de YouTube staat een filmpje van de ANWB. En dat kun je alles vinden over de waterstofauto. Dan wordt het allemaal uitgelegd. En op hun site zou je vast ook wel de laatste Johns kunnen vinden. Ja, maar het zijn er niet heel veel, geloof ik, hè? Nee, er zijn er een paar in, in Oost-Groningen daar ook, zijn er een paar. En een paar in Europoort daar in die hoek. Maar ja. Voor de rest zijn er niet heel veel. Ja. En volgens mij is het ook niet heel druk daarbij, die pompen. Nee, ja, het moet ontwikkeld worden. Ah. Maar... ik heb er een hard hoofd in dat er ooit van gaat komen. Ja, wij allemaal geloof ik, hè. Als ik jouw andere of de andere bellers hier voorbij hoor komen. En ik denk ook nou niet ja, dat... ik heb er eigenlijk gewoon een lichtelijke vraag ook over. Ik heb ooit gehoord dat dat waterstofauto 40 jaar geleden uit is gevonden. Zo lang geleden alweer, ja. Ja, en toen is het mond doodgemaakt door de Shell. En door de benzinereuzen. En dat is dezelfde met elektrische auto's. Als dat heel groot gaat worden, nou, dan kan het wel 20, 25 jaar verder wezen. Hmm. Want hun zitten dus met zoveel geld in, hun investeren daarin. Hun willen de macht blijven hebben in heel veel dingen met brandstof. Want ze zijn bang voor hun eigen ding. Ja, ze willen zo lang mogelijk de fossiele brandstof naar voren stellen als de... Ja, en ik heb niet het idee dat dat ooit helemaal van de grond gaat komen, elektrische auto's. Nee. En nou, ik denk ook niet dat het heel milieuzuinig is, netjes. Want ik weet niet waar mijn stroom vandaan komt, maar volgens mij zijn dat nog geen windmolens en geen zonnepanelen. Nee, er werd net ook al in de chat werd er gezegd van ja, maar bij de productie van die batterijen die dan in die auto's zitten, ja, daar wordt ook worden de smerigste technieken gehanteerd soms. Ja, dus ik denk niet dat het zijn allemaal hele leuke opties. Ik denk dat als je elektrisch wil rijden, moet je gewoon een windmolen op je dak plaatsen en dan kan je gewoon zeggen, ja, ik heb mijn eigen stroom opgewekt. Ja. Dan lijkt me het heel netjes op een zonnepanelen. Dus ik denk dat een beetje ook een dingetje is. Ja. Alright. Dankjewel Bart voor je belletje. Ja, dankjewel. En rij voorzichtig. Ja, komt goed. Dag. Hoi hoi. Your mama says that through the week you can't go out with me. But when the weekend comes around she knows where we will be. We could Drifters, Kissing in the Back Row. Je luistert naar Nachtzuster op NPO Radio 1. En ja, er staan nog een paar vragen open. En daar zoeken we toch nog wel even een antwoord op, hoor. Dus ik verwacht toch wel wat van jullie jongens om even te bellen naar 0800-1121. Ik zit bijvoorbeeld even te kijken naar de vraag van Hans. Waarom zijn we zo verknocht aan de kleur oranje? Ja, dat vind ik toch wel intrigerend, hoor. Want ik heb het even opgezocht, maar het woord oranje, dat komt uit het Perzisch. Het zal je niet verwonderen. Het betekent sinaasappel. Ja, dat zo simpel kan het zijn. Maar ja, waar komt nou die fascinatie voor die kleur oranje bij ons vandaan als natie? Nou ja, het komt natuurlijk een beetje van het Koningshuis. Maar ja, er zijn zoveel dingen over te vertellen. Ik wil daar toch wel nog het een en ander over weten, hoor. Dus 0800-1121. En dat is maar één van de vragen die nog open staat. Want we hebben het over die waterstofauto's gehad. Maar bijvoorbeeld ook nog prikneus. Het plantje waar Tineke over begon. Ja, waar komt die naam vandaan? Het is een mooi plantje, maar de naam, ja, ik zou hem toch niet gegeven hebben. 0800-1121. En ik noem dat nummer zo vaak, omdat ik, jullie maken het programma. En dat nummer, dat moet je gewoon een keer bellen. Als je denkt van, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk om op de radio te komen. Er is helemaal niks engs aan. Gewoon even bellen, 0800-1121. Toch, Ben? Ben? Oh, Ben vindt het misschien wel... Ja? Ik dacht even dat je toch bang was om op de radio te komen. Dat ben je niet, toch, Ben? Ben, je bent in de uitzending. Ja, ik had eigenlijk een vraag aan je. Ik luisterde vroeger altijd naar een programma van Super Clean Dream Machine van Art Visser. En ik vraag me af of dat niet terug kan komen, want dat was zo'n goed programma. Oh ja, dat was een radioprogramma, toch? Ja, dat was een radioprogramma. Ja, wat kun je nog even uitleggen waar het programma, wat voor programma het was? Zakelijk om nieuw uitkomende LP's van bepaalde groepen of zangers. Mm-hmm. En daar werden dan stukken uitgedraaid. En dat vond ik zo goed dat ik eigenlijk altijd elke maandag naar luisterde. Ja, want je weet nog, het was altijd op maandag. Het was altijd op maandag, ja. En dan zat je voor de radio gekluisterd. Ja. Je moet even de radio uitdoen, Ben. Want je. Ja, zo super clean klinkt jouw verbinding niet nu op dit moment. Maar ik weet niet of Art Visser daar zin in hebt. Want dat was een goede presentator. Ja, hij leeft nog steeds en hij is volgens mij nog heel actief. Dus de energie zou hij er nog wel voor moeten hebben, lijkt me. Maar ik weet niet hoe je dan dat weer tot stand kan brengen. Ja, wat je al zegt, volgens mij moet Art er gewoon zin in hebben. Dan komt het wel weer een keer terug, lijkt me. Ja. Wat voor herinneringen heb je nog aan dat programma? Het was op Hilversum 3, hè? Nou, vooral omdat je soms... vooral voor mensen die nog wel een beetje soms een blootje maken... daar eigenlijk een hele lekker gevoel bij had. Zat je dan ook met een blootje voor de radio? Nee, nou niet, nee. Nou, had gekund, toch? Ja, wel. Ja, en je hebt wel nieuwe muziek ook leren kennen door Art Visser. Ja, dus groepen van, wat was er dan eigenlijk, Santana. Mm-hmm. Diverse groepen eigenlijk. Ja. Ja. Ja, hij had wel een goede neus, hè, voor goede muziek. Ja. Ja. Kan je hem geen hint geven, hè? Want jij bent toch eigenlijk een beetje een coördinator van Max. Nou, ik kan wel eens even een belletje doen naar Alto, of die niet weer zin heeft om het programma terug op de radio te doen. Graag, als je dat zo wil doen. Nee, ik denk niet dat hij naar mij luistert. Het is vooral dat Ad moet er zelf zin in hebben. En als hij er zin in heeft, dan belt hij zelf wel op naar de omroep, lijkt me. Ja. Ja. Maar ja, Ad is natuurlijk een iconische radiopresentator. Dus wat mij betreft kan hij zo weer terug op de radio. Ja. Ja, ik heb hem ook pas nog op tv gezien. Hij klinkt ook nog steeds hetzelfde. Dus zijn stem klinkt nog steeds als 20 jaar geleden. Ja. Ja. Ja, fantastische man. Nou, misschien dat als zitten luisteren. Of andere fans van het radioprogramma. Ik ben ook wel benieuwd naar andere ervaringen van mensen die het programma gehoord hebben. Want het was heel populair. Ja, dankjewel, hoor. Oké, dag, Ben. Ja. Ja, hartstikke mooi. Super Clean Dream Machine. Fantastisch programma. 0800-1121. Als je daar een herinnering aan hebt. Of als je toevallig Art Visser heet. Mag ook, hoor. Dan mag je ook bellen. Fred. Goeienacht. Ja, goeienacht, ik ben een beetje schor. Dat geeft niet, ik versta je prima. Maar ik heb een antwoord op de vraag over de bemande torpedo's. Ja, de onderzeefilm. Ja, dat heet... Sorry. De film heet The Silent Enemy. De stille vijand. film uit 1958. Okay. Dus The Silent Enemy. The Silent Enemy, ja. Ja, misschien kan je hem gelijk even intikken. En dan tussen haakjes film uit 1958 op Google. Google, streepje Wikipedia. Ik kan een stukje lezen, want ik kan hem niet helemaal openen nu. Mm-hmm. De Stille Vijand is een Britse actiefilm uit 1958. Geregisseerd door William Verschuil. Verschuild, of zoiets. Met Clark besluit orders te negeren. En met de bemande torpedo gerepareerde vragen bij een andere. Nou ja, dus zoiets. Mijn ogen zijn niet zo goed, maar. Nou, dat geeft niet. De titel kan ik wel helemaal goed lezen. Ja, maar je hoorde die omschrijving net en toen dacht je: oh, dat is gelijk. Jij wist gelijk dat het deze film was. Nou, ja, het is gewoon even een seconde pokkel, hè, en je vindt hem. Nou ja, je moet het maar even weten, want Gert-Jan, die zit er ook behoorlijk in de onderzeebotenfilm. Misschien is dit wel een andere film. Maar omdat het de titel bij Google zegt The Silent Enemy, dus eigenlijk is film uit 1958. Ja. En er is een streepje Wikipedia. Maar ja, goed, er zijn natuurlijk, hij zegt al van ja, ik heb wel meer dan 100 films over dit thema. Dus het is wel iets wat een heel inspirerend is voor filmmakers om daar films over te maken. Het zijn er een boel. Ja, ik kan hem helaas niet helemaal openen. Maar heb je hem wel eens gezien ook? Of is het, Nee. Ja, ik ben wel van de leeftijd dat ik hem had kunnen zien. Want ik ben ook nog uit de eerste helft vorige eeuw. Maar ik heb hem niet gezien. Nee, wel. Ik ben ook niet zo heel erg geïnteresseerd hoor in echte horrorfilms. Nee, maar ja, goed. Dus, je hebt vast wel. Daar heb ik zo mijn redenen voor. Je hebt vast wel films gezien over onderzeeboten. Ik heb koude oorgesweten aan. Dus ik weet hoe het er echt aan toe gaat. heb je ook wel eens in een duikboot gezeten? Of een onderzeeboot? Nee. Nee, dat is. Nee, ik heb wel ooit een film, een leuke film, de Yellow Submarine. Dat was ooit een film, dat was een. Er was ook een keer een film over een duikboot. Dat weet ik wel, die was een keer op televisie, heel lang geleden. Mm. En die was roze geschilderd. Dat was nog de grondverf. en daar moesten ze mee rondvaren en ze konden hem niet schilderen. Dus een wave met een roze zeeboot. Ja. Ja, ik moet gelijk aan dat album denken, Yellow Submarine van de Beatles. Ja, waarschijnlijk is dat gebaseerd op die film misschien, hoor. Maar in mijn herinnering was hij roze geschilderd. Dat is een hele opvallende kleur. Ja. Oké, Fred, ik denk dat Gert-Jan mees heeft zitten schrijven. En misschien dat er The nog iemand anders. The Silent Enemy. Ik heb hem hier ook opgeschreven. En dan tussen haakjes, film uit 1958. Yes. Nou, dus, misschien... En dan staat een streepje Wikipedia. Als je dat gewoon intikt bij Google, dan krijgt hij de website. Ja. En het is WikiCube met een Q. Q-U-B-E net. Kijk. Maar het is gewoon op Google, hoor. Op Google kan je dus gewoon de link vinden. Met een korte beschrijving. Heel goed, Fred. Dank je voor het bellen. Oké. Graag gedaan. En een fijne nacht, hè? Ja hoor, bedankt. Dag. Ja, en zit je nu te denken, nou, en denk je, nou, dit is toch echt een andere film die Gert-Jan net omschreef. Het zou maar kunnen, want ik zei al van, er zijn een hoop films gemaakt over onderzeeboten. 0800-1121. We gaan nog even naar Anneke. Ja, die zit te wachten. En die wilde iets vertellen over de prikneus. De prikneus? De prikneus, het bloemetje. In mijn herinnering is het een bloemetje dat lijkt op de floks. Die kennen we waarschijnlijk allemaal wel. Mm-hmm. Klein bloemetje. En dat, de floks, die was aan de binnenkant een beetje hard. En als je dan aan die bloem rook en dan drukte ze tegen je neus aan, en dan voelde je een prikje. Dat is het enige bloem. Ik weet het nog van mijn grootmoeder. En die had hem in de tuin staan. Ach, ja. Maar toen, en dan werd het ook al prikneus genoemd. Want er zijn heel veel mensen die hebben die plantjes wel in de tuin staan. Maar die weten dan echt niet dat het prikneus... Moeten ze het eens voelen. Want als je aan een bloem voelt, hè, aan de binnenkant, dat is altijd zacht. Ja, maar deze, bloem, hè, deze de dus... Maar deze niet, is een beetje, ja, een beetje hard en een beetje, ja, moet ik zeggen, hoornachtig. Nou, je bent helemaal niet blij meer met dit antwoord. Nou ja, weet je, je verwacht natuurlijk een heel, heel ingewikkeld antwoord. Maar soms is het, ja, soms is het gewoon heel, heel simpel. En dat zijn ook de leukste antwoorden eigenlijk, hoor. Ja, maar ja. Ja, waarom zou je dat bloemetje dan tegen je neus aanprikken? Beplagen. Doe je dat vaak? Ja, maar ik deed het niet, mijn grootmoeder deed het. Ja, nee, maar goed. Ja. Een heel andere generatie. Kijk, ja, ik ben ook wel van de vorige eeuw, daar niet van. Maar, ja, nee, maar ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je aan een bloem ruikt. Maar om nou je neus tegen een bloem aan te drukken, het gaat toch wel een stapje te ver. Maar goed. Nee, nou, daarom weet je natuurlijk niet dat die bloemetjes een beetje kunnen prikken. Nee, precies. En daarom prikneus heette. Ja. De bijna, het was een bijnaam. Ja. Dus zo ken ik hem dan, hè? Ja. Nou ja. Goed, we zijn weer wat wijzer geworden, Anneke. En mag ik ook nog wat zeggen over de AOW? Uiteraard, ja, zeker. De AOW is destijds, en als ik het goed heb, 1957, ingevoerd als vervolg op de wet, de uitkering van Drees. Hè? Je trok van Drees als je geen pensioen had van een soort bijstand was het. Voorloper van de bijstand zoals we het nu kennen, of dat is ook alweer weg. Maar 1 januari werd er van je salaris of loon een bepaald percentage ingehouden. En dan zou dan een algemeen pensioen komen. En daar moest je voor betalen tot aan je 65ste. En dan kon je met pensioen. Ja. Maar in feite heb je daar dus al die tijd pensioenpremie voor betaald. Dat was toen. Ik heb 47 jaar pensioenpremie betaald, of AOW-premie betaald. Mm. Het was de bedoeling dat al die losse pensioenfondsen zouden verdwijnen. Je kunt dan wel, zeker van de Shell en van de Nationale Nederlanden enzovoort enzovoort. Dat is de bedoeling, dat weg en 1 pensioen voor iedereen. Mm-hmm. En de rest kon je dan opzij zetten als je zegt van nou, ik heb geld over, ik spaar wel. Dat is het, dat is de AOW. Dus AOW is niet een gunst. De huidige generatie heeft het dan wel over van ja, die oude mensen, jullie krijgen een leuke AOW. Hmm. Ik zeg hallo, ik heb daar premie voor betaald. Het is voor mij geen gunst. Het is gewoon, daar heb ik recht op. Ja, ja. Maar goed, er komen wel steeds meer ouderen. Weet je, dat gaat automatisch, want je wordt automatisch oud. En als je nou niet doodgaat, dan word je wel oud. Gelukkig wel. Ja, en ze hebben dat een paar jaar geleden, ik weet niet precies hoeveel jaar geleden, hebben ze het veranderd, hebben ze het laten opgaan in de loonbelasting. Ja. De inhouding van de premie AOW. Ik heb jarenlang het al aan salarisberekeningen moeten doen, dus het was altijd heel vervelend. Ja. Heel moeilijk. En ja, ik laat het hier maar bij, want ik kan er heel veel van vertellen, maar ik vind het een stom verhaal. Het is niet erg boeiend. Ik heb wel naar je zitten luisteren en er is genoeg over te zeggen en dat gaan we misschien ook nog wel doen, Anneke. En doe je dat met of zonder mondkapje, want die worden strakjes weggegooid natuurlijk. Ja, ja. En ik heb gevraagd, zou je dat fiscaal af kunnen trekken, al de kosten die je hebt van die mondkapje? Dat gaan we uitzoeken, Anneke. Ik moet gaan afronden. We moeten naar het nieuws. Dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Ja, doei. Dag Anneke. Dag. 0800-1121, daar kun je terecht met al je vragen of antwoorden. Ook over de AOW. Kom erop met die antwoorden en die mooie vragen. Tot zo. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Colombia is de helikopter van president Duque beschoten. Het toestel was met de president en 2 ministers onderweg naar een stad in het noorden van het land. Na de beschieting is de helikopter veilig geland. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Op beelden die de Colombiaanse regering heeft vrijgegeven zijn kogelgaten te zien in de romp van de helikopter. Ook is er schade aan een van de rotorbladen. Volgens Duque heeft de technische uitrusting van het toestel erger voorkomen. Wie daar achter de beschieting zit is niet bekend. Duque sprak van een laffe aanval die hem niet zal weerhouden van zijn strijd tegen drugshandel en terrorisme. Op verschillende plekken in het land zijn om middernacht discotheken en nachtclubs opengegaan. Voor het eerst sinds maart vorig jaar. Vanaf vandaag mogen ze weer bezoekers ontvangen als die een coronatoegangsbewijs hebben. Ze hoeven dan geen anderhalve meter afstand te houden. De heropening leidde tot een run op testen voor toegang en de corona-check-app. Vandaag vervalt ook de mondkapjesplicht op de meeste plekken. Alleen in het openbaar vervoer, op vliegvelden en in gangen van middelbare scholen blijven ze verplicht. In 3 dagen hebben 185.000 mensen een vaccinatieafspraak gemaakt voor het Janssen-vaccin. Van de 200.000 prikken zijn er nu nog 15.000 over. Gisteren was het bij het callcenter een stuk minder druk dan woensdag en donderdag, toen de lijnen vaak overbelast waren. Gisteren viel het mee, er kwamen 53.000 telefoontjes binnen van 38.000 bellers. Veel mensen kregen nu dus in 1 keer gehoor. Het Janssen-vaccin is uit het reguliere vaccinatieprogramma gehaald, maar wordt nu aangeboden aan mensen die het graag willen hebben, omdat er maar 1 prik van nodig is. Het weer. In het zuidwesten kan nog wat regen vallen, minimaal rond 13 graden. De dag begint in het zuidwesten regenachtig. Elders is het droog met af en toe zon. Later ontstaan in het binnenland buien met kans op hagel en onweer. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Ron Vergouwen. Het 3e uur van Nachtzuster. En we zijn er nog tot 6 uur. Dus nog 2 uur lang kun je je vraag stellen via 0800-1121. Of een antwoord geven als je een vraag voorbij komt. Als je een vraag voorbij hoort komen waarvan je denkt, nou, daar weet ik wel wat over. Of heb ik wat over te zeggen. 0800-1121. Of even een mailtje sturen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Of even een appje naar de gratis NPO Radio 1 app. En dan kunnen we je ook nog even terugbellen eventueel. Ja, er zijn nog wat vragen die openstaan. Onder andere bijvoorbeeld de vraag van Karsten. Wat gebeurt er toch allemaal met die ongebruikte mondkapjes? De regering heeft er een hoop aangeschaft. Ze liggen nu ergens te verstoffen. Wat gebeurt ermee? Of misschien ook wel gewoon bedrijven die ze hebben aangeschaft. Wat moet ermee gebeuren? Hoe lang kun je ze überhaupt houden? We hebben het over de AOW-leeftijd en dat er steeds meer ouderen komen. Maar hoeveel ouderen komen er nu bij? Hoeveel ouderen zijn er bijvoorbeeld dit jaar nou bijgekomen? Als jij het weet, laat het weten. 0800-1121. Banaan. Hoe geschikt is dat nou eigenlijk als ingrediënt in een sapje? En hoe gezond is banaan überhaupt? En waarom zijn we toch zo verknocht aan de kleur oranje, vraagt Hans zich af. En wat voor associaties heb jij bij de kleur oranje? En ja, is het eigenlijk wel een mooie kleur? Ik heb er mijn twijfels bij. 0800-1121. Nou, het is bijna 4 over 4. En de vaste luisteraars van Nachtzuster die weten dat het tijd is voor disco. Er is gestemd op een discoplaat. En dit keer is de keuze gevallen op deze. J'attendrai. m'apporte des bruits lointains. Guettant ma porte, j'écoute en vain. Hélas, plus rien ne vient. J'attendrai. André Dalida, dat was de discoplaat van deze week. En ja, ga even naar omroepmax.nl/nachtzuster... als je dan ook wil stemmen volgende week. En dan kun je ook gelijk op de chat kun je inloggen. En dan kun je met al die fijne mensen die naar dit programma zitten te luisteren, kun je chatten en dan ben je onderdeel van onze, ja, zoals dat met een moeilijk woord heet, community. Jawel, ook bij Nachtzuster hebben we dat. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Voor vragen en antwoorden. En Clementine heeft dat nummer ook gebeld. Dag Clementine. Hoi, en Clementine. Ik was even benieuwd. Wij zitten net in een ander huis. En die mevrouw die hier woonde, blijkbaar was zo klein dat wij zo'n beetje een smurfertoilet hebben. Zo noem ik dat maar. Hoezo? In die zin, het is een zwevend toilet, maar het staat bijna op de grond. Oh. Dus ja. Daar kan je, kijk, je kan er heel goed squats op doen. Maar voor de rest is het echt een ramp gewoon. Dus mijn vraag is even, is er een maat voor een seniorentoilet? Is daar een vaste maat voor? Ja, volgens mij zijn er wel. Ja, dat ligt er ook aan. Nou ja, ik weet er eigenlijk helemaal niks van, Clementine. Ik wil gaan formuleren hier dat ik er alles van weet. Maar nee, dat is A, is dat voor de luisteraar. En B, weet ik er niks van. Ja, het lijkt mij toch dat daar wel bepaalde formaten, standaardformaten te vinden zijn in de winkel. Kijk, het idee is, je zit ongeveer 30 centimeter van de grond af. Ja. Nou, het is bizar. Ja. En bijvoorbeeld het badmeubel, dat begint onder mijn kruis. Dus je staat in een hoek van 90 graden je tanden te poetsen. Nou, dat zijn natuurlijk absurde dingen. Dus dat moet allemaal veranderd worden. Maar op welke hoogte moet je eigenlijk een seniorentoilet installeren? Dat is, dat is eigenlijk mijn vraag. Ja. Ja, een hele praktische vraag inderdaad. En dat zal voor de voorganger van je huis zal het wel bijzonder praktisch zijn geweest, lijkt me. Ja, maar die was dus 1,53 meter. Kijk. En wij zijn 1,80. Ja. Dus dat is ingewikkeld. Ja, en dan vraag ik me ook gelijk af. Van, ja, zouden er dan ook bijzonder hoge toiletten zijn voor mensen van, laten we zeggen, 2,10 meter of zo? Ja, ik heb geen idee. Kijk, mijn man is 1,90 meter. En Ja, dat is echt waar. Als je die op de, zeg maar even, onparlementair op de toilet ziet zitten, dan zitten ze knieën bijna bij zijn schouders. Ja, bijzonder onpraktisch. Ja, eigenlijk moet een toilet ook in hoogte verstelbaar zijn. Ja. Dat zou het fijnste zijn. Ja, maar ja, is dat zo? Nee, maar dat zou moeten. Ik bedoel, stoelen zijn natuurlijk in hoogte verstelbaar. Ik sta hier achter een tafel die ook in hoogte verstelbaar is. Ja, een toiletpot, daar brengen we er ook behoorlijk wat tijd op door. Het zou toch behoorlijk fijn zijn als er ook een innovatie in komt, dat je dat in hoogte kunt verstellen. Het lijkt mij wel wat, hoor. Ik ben het helemaal met je eens. Maar is dat er? Goeie vraag. Ja, goeie vraag, Clementine. Ik heb hem erbij gezet. De vraag over jouw smurfertoilet, zoals je het noemt. Seniorentoilet, hoe hoog is dat? Ja. We gaan kijken of er toiletspecialisten zijn. Helemaal goed. Dankjewel, Clementine. Oké, dag. En wij zijn bijzonder goed worden wij beluisterd onder toiletspecialisten. Dus dat komt hartstikke goed, denk ik. 0800-1121. Roberto, goeienacht. En goedenacht. Wat kan ik voor je doen? Waar bel je voor? Er was zo net even iemand voor het nieuws, die had het over Clean Dream Machine van Advisor. Ja. Toen werd er ook even gesuggereerd van Zantana. Daar is ook een nummer gerelateerd van een groep, El Chicano, met het nummer Viva Tirado. Dat heeft 13 weken op nummer 1 gestaan in L.A. in 1970. En dat is gerelateerd aan Santana-muziek. Mm-hmm. En dat hoort dus ook in Advisor's hoek. Want Advisor heeft ook een hele hoop New Age-muziek gemaakt. Ja, daar was hij een groot fan van, hè? En daar heb ik een hele hoop cd's van. En zijn dat dan verzamel-cd's van Advisor of zo? Of, Dat zijn ook allemaal verzamel-cd's en ook van bepaalde artiesten. Ja. En dat is zeer rustgevend. Dat wordt ook wel gebruikt, die muziek, als je onder narcose moet of een operatie moet ondergaan. Dan kom je er heel goed rustig uit. Je hartslag gaat dus helemaal gelijkmatig. Niet van die pieken erin, ja. Een hoge en een lage sinus, maar gewoon gelijkmatig. Dan ontwaak je heel rustig. Dan ontwaak je heel rustig, ja. Ja, en dus voor het herstel ook beter. Maar even terug te komen ook nog even op dat toilet. Mijn moeder heeft de laatste paar jaar in een verzorgingstehuis gezeten. En dan had je daar een verhogingstoilet voor. Dat was dan een opzetstuk van een centimeter of 15. Oh ja, ja, die ken ik wel. Die kon je dan los opklemmen. Ja. En dan was het ook voor die oudjes was het beter dat ze konden plaatsnemen. Ja, ja, er zijn natuurlijk wel allerlei dingen te verzinnen en opzetstukjes inderdaad. Ja, maar die zijn er gewoon verkrijgbaar bij de zorgwinkel. Ja. En dan hebben we nog iets over die elektrische voertuigen. Dat was al meer dan 100 jaar terug. Toen waren er elektrische voertuigen. En die zijn ook kapot gemaakt, die firma's, door de maatschappijen die de benzine verkochten en maakten. Ja, we hoorden dat net al, ja, dat de bedrijven zoals Shell daarvoor zijn gaan liggen. En dat is al heel lang geleden, want je had vroeger al in Amerika en in Frankrijk, er waren al elektrische voertuigen. Ja. De taxis en alles, die reden er al. Ja. Dus er is niks nieuws onder de zon. Nee, en toen kwam die waterstofauto erbij. Nou ja, dat is al helemaal niks geworden natuurlijk. Ja, dat wordt allemaal wat tegengehouden. Ja. Oké, Roberto. Nou, ik heb drie kruisjes gezet bij je naam. Want, dat nummer van El Chicano, dat is wel zo'n mooi instrumentaal nummer. Dat is echt geschikt om in de avond en de nacht te draaien. Hmm. Wat horen wij hier op de achtergrond, Roberto? Hoor je het? Dit is hem. Nou, ongelooflijk. Magnifiek. Dit is de Rillingen, want ik heb dat album van een achtmans formatie. Kijk, nou, ga even een stukje luisteren. Dankjewel, Roberto. Fijne avond nog. Dank je. Doei, doei. Ja, ik word er helemaal ontspannen van, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat je dit gebruikt als je uit een narcose ontwaakt. Dat je dit soort muziek, dat het toch even fijn wakker worden is in ieder geval. Dat je even rustig de wereld om je heen kunt waarnemen. We gaan gelijk maar even door. Dag Maria, vind je dit ook lekkere muziek of val je erbij in slaap? Ja, het gaat wel. Gaat wel. Geen grote niet fan. Niet helemaal mijn muziek maken. Nee, wat is jouw muziek? Oh, van alles en nog wat. Van Frans tot klassiek tot Muse. Ja, noem het maar op, van alles. Oké. Okay, ik ben nogal veelzijdig, dus ik vind heel veel dingen mooi. Heel goed. Waar bel je voor? Ik had twee vraagjes. Eentje gaat over muggen. Ik weet niet of het jou ooit eerder gesteld is. Ik heb wel eens gehoord dat muggen die 's nachts zoomen boven je hoofd, dat die juist niet steken of prikken. En muggen die geen geluid maken, dat die juist wel prikken of steken. Maar dus dan zou ik het fijn van willen weten of dat klopt. Of het een verband heeft, of je ze hoort of niet, of ze wel of niet steken. Ja, ik heb wel eens ooit gehoord, en ik weet niet of dat klopt, dat muggen die geen geluid maken, dat die juist steken of prikken. En zoemende muggen, dat die... ik weet niet of het waar is. Hmm. Dat weet ik dus niet. Nou, als ik denk aan muggen en een vraag die ik erbij moet stellen, dan ligt bij mij altijd één vraag op de lippen. Maria, ben jij iemand die altijd gestoken wordt of juist niet? Ja? Ja hoor, ja. Ik ben altijd de klos. Ja, want het is bijna altijd als je met een partner in bed ligt, dat de ene wordt helemaal lek gestoken en de andere helemaal niet. Is dat bij jou ook? Of, ja, dat klopt wel, ja. Ja, apart is dat, hè. Maar goed, jouw vraag gaat over het geluid wat ze maken. Vind ik een originele vraag. Dus, en je had nog een vraag. En de andere vraag is van het Koningshuis, die betaalt toch geen belasting nog steeds niet, hè? Nou, onze koning niet, volgens mij. Nee, want het is toch al jaren bekend dat ze geen belasting hoeven te betalen? Ik weet niet of dat voor alle leden van het Koninklijk Huis... Maar in ieder geval van het officiële Koningshuis heb ik wel eens gehoord dat ze geen belasting moeten betalen. En dat snap ik niet helemaal, want het schijnt uit een wetje te komen van iets van 100 jaar geleden of zoiets, hè? Dat er ooit een wet is. En dan vraag ik me af, dus waarom wordt die wet dan niet veranderd? Want het zou wel heel eerlijk zijn als iemand die schat heeltje rijk is, dat die er geen belasting moet betalen. Ja. Ik hoor het al, jij bent niet echt iemand die de monarchie een hart onder de riem steekt. Nee, niet echt. Nee. Nee, helemaal. Nee, jij zou het wel willen afschaffen. Ik hou van eerlijkheid. Waarom moet iemand die schat helemaal te rijk is, waarom hoeft hij geen belasting te betalen? Ja. Snap ik niet helemaal. Ja. Dan moet mijn gouden wet veranderd worden dan, hè? Nou, ik hoor het je zeggen, Maria. Ja. Je bent geen fan van het Koningshuis. Maar we zullen eens even gaan uitzoeken hoe dat met die belastingplicht zit. Ja. Ja. Ja. En by the way, bananen zijn hartstikke gezond. Bananen, ja. Bananen zijn hartstikke gezond. Ik eet elke dag één of twee. Dat dacht ik nou ook. Maar de vraag is, zijn ze ook in sapjes, in die smoothies? Zoals volgens mij wel, ja. Ja, dat lijkt me toch wel, toch? Ja, dat dacht ik ook, ja. Ja. En een opmerking had ik nog van... Girard belt nooit meer, is wel? Girard? Ja, zoals ik je al verteld heb, ik pas af en toe op de winkel hier, als Astrid niet kan. Dus ik weet het niet, eerlijk gezegd. Nee, want een paar jaar geleden, volgens mij heb ik hem al heel lang niet gehoord. Maar ik weet dus niet, daar weet ik dus ook niet of dat hij nog ooit gebeld heeft. Dat weet ik verder niet, want ik hoor het niet altijd, maar wel heel dikwijls. Nou, als hij zit te luisteren, wil ik bij deze een oproep doen. Verzin een vraag en bel op. Ja, ja zeker ja. Ja, dat zou wel leuk zijn, want dat was echt heel interessant wat je te vertellen had, dikwijls. Ja, heel interessant. Goed. Ja. Dat gezegd hebbende, Maria, we hebben twee vragen erbij gezet nu. En er gaan vast wel antwoorden komen, denk ik. Ja, hartstikke fijn. Ja, dank. Ik luister. Nou, dank voor het bellen. Ja, graag fijne gedaan. Nacht. Ja, dank je wel. Dag, Maria. Dag. Gewoon twee vragen gesteld. Gewoon twee voor de prijs van één. Nou goed, af en toe mag dat gewoon hoor, bij Nachtzuster. 0800-1121, dat is het gratis telefoonnummer. En Ferry heeft dat nummer ook gebeld. Dag, Ferry. Goedemorgen, zal ik maar zeggen. Ik wilde toch even reageren op het AOW-gebeuren. Er is veel gezegd over AOW. Hmm. Maar er zijn toch bepaalde dingen wat men dus niet weet. En die mevrouw die noemde het al. Drees die heeft het toen ingesteld in 1957. En de bedoeling die Drees had, was namelijk om een pot te creëren. Hmm. Het heet in het begin een omslagstelsel. Dat betekent dat degene die werkt de premie opbrengt voor degene die op dat moment met pensioen zijn. Ja. En want er was een deel van de bevolking die dus namelijk met pensioen was. En de omslagstelsel moet omgezet worden in een fonds. Alleen dat is nooit gebeurd. Het fonds is er nooit van gekomen. Mm-hmm. Wat gebeurde er? Men gebruikte de premies voor algemene middelen. En intussen betalen wij 19% in de belastingschijf. En ik kan je een voorbeeld geven. Vorig jaar is er 16,2 miljard aan premie binnengekomen. Er is uitgegeven 14,8 miljard. Ja. De rest van de premies die zijn gegaan naar de algemene middelen. Dat wordt dus namelijk niet in een fonds gesteld, helaas. Mm. En dat is jammer. En daar ontstaat er namelijk een scheef beeld naar de ouderen toe. En naar de AOW. Maar inderdaad, de werkenden moeten het opbrengen voor degenen die op dit moment met AOW zijn. Ja, maar de regering misbruikt namelijk de rest die overblijft, die gebruiken ze dus voor andere zaken. Ja, in plaats van waar het voor gebeurt. Ja. Ferry, jij bent dus een voorstander van om dat geld te markeren als het mag alleen gebruikt worden voor die waar het ook voor geïnt dat klopt. Is. Ja. Dan ben ik namelijk een voorstander. En dan krijg je geen scheve ogen. Hmm. En dan krijg je ook niet dat de regering iedere keer zegt, ja, we hebben een tekort. We hebben helemaal geen tekort. Alleen, je moet het gebruiken waar hij voor opgebracht is, ja. Vind ik. Ja. Dat was het. Nou, ik hoop dat de politiek mee heeft zitten luisteren en aantekeningen heeft gemaakt bij jou, Ferry. Oké, nou, laten we hopen van wel. En dat de mensen dus dan nog precies weten hoe het in elkaar zit. Ja, nou, het is een ingewikkelde kwestie materie. Natuurlijk. De pensioenen, daar wordt natuurlijk al jarenlang over gesoebat in Den Haag. En, dus de kleinste wijziging, daar is vaak jaren voor nodig. Nee, dat is inderdaad een feit. Ja, ja. Oké, Ferry, dankjewel. Oké, prettige avond en succes met het programma. Dankjewel. Dag Ferry. Ik ga werken. Werk ze, oké. Okay. Vragen zijn welkom. Bel dat bekende nummer, hè. 0800-1121. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Dolly Parton, 9 to 5. Nou, 9 to 5, dat werken we niet hier bij Nachtzuster. Het is 2 to 6. En dat betekent dus dat we nog ruim 1,5 uur voor je zijn. Met een open telefoonnummer om antwoord te geven op al jouw vragen. 0800-1121, dat is het bekende nummer. En er zijn allerlei vragen gesteld. Ik zal er zo nog even een paar opnoemen. En daar mag je dan antwoord op geven. Maar ook nieuwe vragen, nogmaals van harte welkom. 0800-1121. Anneke, goeienacht. Ja, daar ben ik weer. Over de prikneus. Ik dacht, ik ga het eventjes opzoeken. De wetenschappelijke naam is, schrik niet hoor, Silene coronaria. Ik schrijf mee, Ja, en wat, ja. En wat, nou, wat is er nog meer over te zeggen? Ik had dus gezegd dat prikneus, ik kende hem wel, want mijn grootmoeder, die, daar stond hij in de tuin. En het is een beetje hard van binnen als je de, aan die aan de bloem ruikt. En dan werd het tegen je neus gedrukt. Dat prikte. Ja. Er staat hier officieel, even kijken, kan ik het goed lezen. De prikneus is een min of meer vaste plant uit aan je familie. Dus hij bestaat echt, hè? Hij bloeit soms in het eerste jaar, maar beter in het tweede jaar. Na 3 jaar is het meestal afgelopen met de plant. Hmm. Daar staat echter tegenover dat de prikneus zich makkelijk uitzaait. Hoogachtend Wikipedia. Nou, wetenschappelijke naam, Silene coronaria. Ik dacht, ja, waar ken ik die naam? Waar ken ik die term coronaria van? Hmm. Nou goed, ik blijf het een fascinerende naam vinden. En ik ga hem ook na deze nacht ga ik hem nooit meer vergeten. En ik heb ook, het ziet er ook, het is best een mooi plantje. En ik ga hem nu vaak, ga hem nu vaak zien, denk ik. Doe maar. Ja. Oké, okay, nou, succes. Dat was het dan. Die meneer van de AOW, want daar had ik ook wat van gezegd. Dat klopt inderdaad. Ja. 57, dus dat wist ik nog uit mijn hoofd wel goed. En na de hand dacht ik ook van, wat was de basis ook alweer? Het bedrag van de AOW zou zijn 70% van het minimumloon. Mm. Dat was in het begin allemaal, maar er is natuurlijk in de loop der tijden wel het een en ander veranderd. Ja. Dankzij ene meneer Kok en zo. Ja. Goed, daar gaan we maar niet over uitweiden. Nee, doen we niet. Nee, dat precies. Oké, okay. Dankjewel, Anneke. Een beetje gezellig aan. Veel plezier verder. Doeg. Dankjewel. Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Want het is een fijne nacht met allemaal fijne vragen die voorbij komen. Ik zoek nog steeds. Ja, ik blijf hem maar even verkopen. Want ik zoek nog echt een antwoord op die vraag. De kleur oranje. Ja, dan moeten het toch wel fans of haters zijn van de kleur oranje, lijkt me. Weet je er alles over? 0800-1121. Waarom zijn we zo gefascineerd door die kleur oranje in Nederland? Waar komt die vandaan? Is er nog iets bekends wat wij over het hoofd zien als het gaat de kleur oranje? Er zijn natuurlijk honderden, duizenden dingen oranje. En dat is in ieder geval iets waar we nog een antwoord op willen. Of een verhaal over. Verhalen zijn ook welkom over de kleur oranje. En wat hadden we nou nog meer? Even kijken. Oh ja. Ik zoek nog even advisser. Dus als je advisser bent of kent, 0800-1121. En verder, die zoemende muggen. Heb jij last van zoemende muggen? Dan denk ik niet dat ze je gaan prikken. Tenminste, dat is wat Maria heeft gehoord. Het verband tussen het wel dan niet zoemen van muggen en prikken. Nou, dat zijn toch een hoop vragen waar je mee uit de voeten moet kunnen, zou ik zeggen. 0800-1121. I took the supermarket flyers from the windowsill. I threw the day-old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been loved. Took the Garrett Wilson cars and stuffed animals. Pulled the old ginger beer down the sink. Dad always told me, don't you cry when you're down. But Mom, there's a tear every time that I blink. Oh, I'm in pieces, it's tearing me up. But I know a heart that's broke is a heart that's been loved. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. When God takes you back, he'll say hallelujah, you're home. Fluffed the pillows, made the bed, stacked the chairs up. Folded your nightgowns neatly in a case. John said he'd drive, then put his hand on my cheek and wiped a tear from the side of my face. Now I hope that I I know a life we love is a life that's been lived. So I'll sing hallelujah. You are an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. When God takes you back, you'll say hallelujah. To see the person I have become, spread your wings, and I know that when God took you back, He said, "Hallelujah, you're home." Supermarket Flowers van Ed Sheeran is dat. Ja, Nachtzuster, het programma over vragen en antwoorden. En Karin, heb jij een vraag of een antwoord? Nou, een antwoord is misschien heel sterk gezegd, maar ik wilde wel iets kwijt over de kleur oranje. Oh ja, dat had ik gezegd. Dat vragen en verhalen of antwoorden op de kleur oranje. Wat vind je het, allereerst? Vind je het een mooie kleur? Nou, het kan een mooie kleur zijn, ja. Hmm. Het ligt eraan waar je het voor draagt of voor gebruikt of wat ook. Maar ik denk dat in wezen oranje onze nationale kleur is, wat wel degelijk van het Koningshuis afkomstig is. Vraag me niet om jaartallen en zo, want dat zou ik niet weten. Maar er is in Frankrijk een plaatsje wat Orange heet. Dat was een vorstendom. Ja. En door overerving is dat terechtgekomen bij de mensen van Nassau. En dat is toegevoegd, zeg maar, aan hun titels. En daaruit voortkomend is oranje de kleur van Nederland geworden. Ja. En volgens mij is dat waarom wij zoveel met oranje hebben. Daarom hebben we een oranje voetbalteam en de wimpel oranje en noem maar op. Ja, ja, alles van Nederland is wel altijd heel erg herkenbaar natuurlijk in de rest van de wereld. Want we zijn het enige land volgens mij, of correct me if I'm wrong, dat iets met de kleur oranje heeft in de wereld. Ja, en volgens mij komt dat daar dus vandaan, van Oranje en Nassau. Ja, ja, ja. Dus ja. Het verbaast me eigenlijk dat er niet zoveel over gezegd wordt. Dus vandaar dat ik maar even bel. Ja, dit verbaast mij ook. Want ik dacht, nou, dan gaan we een hoop oranje klanten krijgen. En fans van de kleur oranje. Want ik zeg al van, ja, ik vind het niet een hele mooie kleur, Karin. Dus ja. Ja, maar, ja. Ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Ja. Maar ik denk, dit is gewoon meer iets in mijn optiek wat historisch zo gegroeid is. Ja, nee, dat vind ik natuurlijk heel mooi. En ik vind het, ja, ik word er toch ook altijd wel warm van. Als ik dan zo'n oranje legioen in een stadion zie, dan denk ik van, ja, dat zijn toch, dat zijn wij met z'n allen. Ja, het geeft die, een beetje ons gevoel, denk ik. Ja, en ik denk dat het ook wel belangrijk is dat je een soort verbondenheid met elkaar voelt. En dat als een kleur dat kan doen, dat is natuurlijk heel erg mooi. Ja, ik denk dat het daaruit voortkomt en dat we het daar ons allemaal in kunnen vinden, zeg maar. Ja, ja, want ik zit even hard op te denken, ja, zijn er dan landen met andere kleuren die daar een soort verbondenheid mee hebben, zoals de Nederlanders? Maar volgens mij zijn we toch wel redelijk uniek in de wereld. Ja, wellicht. Ik zou het niet durven zeggen, maar ik kan me voorstellen, zeker als je bijvoorbeeld dan op het voetbalgebied komt, ja, daar zullen wel in verschillende landen ook kleuren zijn die daar. Ja, in België heb je de Rode Duivels natuurlijk. Ja, bijvoorbeeld. Dus ja. Dat zal ook wel voor een bepaalde verbondenheid staan. Alleen, ja, bij ons komt het denk ik wel echt gewoon voort uit de geschiedenis van Nederland. Ja, ja. Ja, dat gaan we ook nooit meer veranderen, denk ik. Ik vind het wel, ik vind het wel mooi. Ja, dat ja, is wel. Zeker. Ik vind het wel. Ja, ja. Het is wel, denk ik, goed voor de verbondenheid dat er is. Ja. En ik hoorde die mevrouw net over de belasting en het Koningshuis. En er is natuurlijk heel veel gedoe over. Je kunt ervan vinden wat je ervan vindt. Maar ik vind dat ze goed werk doen. En dat ze wel degelijk verbinden. Ja. En ik denk zeker in deze tijd dat dat heel belangrijk is. Ja, nee, dat we dat met z'n allen nodig hebben. Ja, ja, dat ben ik wel met je eens. Ze zorgen voor verbondenheid, ze zorgen voor een... Ja, ook in tijden dat de politiek er toch een potje van maakt... heb je altijd nog het Koningshuis. Ik denk dat ze ook gewoon heel goed werk doen. Ook naar het buitenland toe. Als je op zakelijk gebied kijkt, wat ze voor elkaar krijgen. Staatsbezoek. Ja, ja, daar wordt, er wordt vaak niet zoveel aandacht aan besteed. Maar ik denk dat ze, ja, dat ze goed zijn voor Nederland. Als ze er tenminste zelf niet een potje van maken. Want dat gebeurt nogal eens een keer. Hè? Ik bedoel, ja, oké. Okay. We kunnen de laatste jaren zo vaak benoemd. Laten we dan nu ook wat positiefs benoemen. Zeker. Nee, het blijven mensen natuurlijk. Precies. Ja, oké. Dus. Dankjewel, Karin. Oké, graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel voor het bellen. Ja, ja hoor. Dag, ja. Dag. En wil je ook een vraag stellen of een antwoord geven? Bel dan naar het bekende nummer. Je weet het vast uit je hoofd. Zal ik het toch nog een keer zeggen? 0800-1121. Of een mailtje, dat mag ook, hè, naar nachtzuster@omroepmax.nl. Bananarama was dat met In What You Do Is The Way That You Do It. Jeetje, wat een lange titel is dat. Zou het de langste titel van een plaat ooit zijn? Nou, er zijn wel langere te verzinnen misschien. Zou ook een leuke vraag zijn trouwens, die je zou kunnen doorbellen via 0800-1121. En nieuwe vragen zijn van harte welkom op datzelfde nummer. Ik zit ook nog gewoon eventjes op de NPO Radio 1-app te kijken, want... Ger die vraagt zich af. Ik vraag me af of jullie deze apps ooit lezen. Nou Ger, ik heb een verrassing voor je. Ik lees alles hoor. Maar we hebben natuurlijk niet de tijd om alles dan ook nog in de uitzending te behandelen. En ook via de app komen behoorlijk wat, wat leuke antwoorden nog op de gestelde vragen binnen. Ik zie bijvoorbeeld hier een verhaal van iemand die Willem van Oranje er ook weer even bij trekt. We hebben het over de kleur oranje. Waar komt die nou vandaan? En wat doet die kleur oranje met ons als natie? Er wordt een hele uitleg gegeven hier. Dank je daarvoor, Wim is dat. En even kijken, hier hebben we ook nog... er wordt heel veel over de koning wordt er ook gereageerd. Want we hadden het over de koning. Ja, heeft hij nou wel of niet vrijstelling van de belastingwet? Ja, dat zijn dingen in ieder geval die ons wel bezighouden. Maar het is ook leuk om dat op radio even te behandelen. Dus bel even dat nummer 0800-1121. En dan geef ik zo meteen nog wel even een overzichtje van de andere vragen die openstaan. Als je ze wil nalezen, als je ze gewoon even op je gemak wil nalezen, dan kan dat natuurlijk via onze Facebookpagina of op ons Twitter-account. Dan kun je het allemaal, als je het net even mist, als je net even op het toilet zit bijvoorbeeld, en je denkt, hé, heb ik het even gemist, ga naar onze socials toe. Joke, over toilet gesproken. Ja. Jij wil ook wat kwijt, toch? Over het toilet waar we het net over hadden. Ja, inderdaad. Ik verbaasde me eerlijk gezegd een klein beetje over die vraag. Want ik heb het idee dat iedere installeur of loodgieter weet wat de normale hoogte is van toiletten. Daar zijn vast wel regels voor. En ik neem aan dat de winkels als Gamma, dat die dat ook weten. Ja, maar ja, dat is niet zo. Is dat niet zo? Dat vraag ik aan jou. Nou, dat weet ik niet. Ik woon niet in Nederland. Maar oh. Ik heb het idee dat iedere loodgieter of installateur van toiletten dit soort dingen weet. Mm-hmm. Er is trouwens een beetje controversie op het ogenblik over hoogte van toiletten. Ik heb zelf ook een zogenaamd ouderentoilet en daar zit je rechtop. Maar het schijnt zo te zijn tegenwoordig dat de knieën een klein beetje omhoog moeten. Dat schijnt anatomisch beter te zijn voor de stoelgang. Oh. Ik weet niet of dat echt waar is, maar dat heb ik veel geleerd. Dan gaat het allemaal wat makkelijker, bedoel je? Ja, oh. Ja, dat schijnt anatomisch beter te zijn. Oh. Ze zeggen dat mensen die in andere landen die meer hurken, laag zitten, dus over een toilet, dat veel beter is, dat veel beter gaat. Hmm. Dat schijnt zo te zijn. Maar nogmaals, de normale hoogte, die is volgens mij bekend bij iedere loodgieter of installateur. Ja, heb ik het idee. Maar ook, want jij zegt al van, ja, ik woon in het buitenland. Ik heb ook wel het idee dat het per land verschilt. Als ik bijvoorbeeld een paar jaar geleden, toen kwam ik nog wel eens in Amerika. Daar, ja. Ik heb het idee dat het toilet er ook ontzettend laag is. Als je het vergelijkt met Europese toiletpotten. Ja. Ja, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Ik woon ook in Noord-Amerika. Ah. Maar inderdaad, die worden tegenwoordig ook steeds hoger, hoor. Dat is zo geweest, maar dat verandert wel op het ogenblik. Oké. Okay. Ja. Ja, en daar heb je ook gewoon voor de oudere mensen heb je ook de opzetstukjes. Ja, hoor. Ja. Ja, inderdaad. En de invalide toiletten. Ik neem aan als je het zelf moet installeren, dat misschien een beetje een probleem is. Maar je kan toch ook een toilet kopen dat hoger staat. Volgens mij dan heb je toch een normale hoogte. Ja, en is het dan, als het dan, want weet je dan van Amerikanen die dan een keer Europa bezoeken, vinden die dat dan raar dat wij van die hoge toiletten hebben? Nou, niet zozeer de hoogte, maar ze vinden het heel gek dat wij hebben zo'n zogenaamde balkontoilet, die zo'n plat stuk heeft waar de zaak op blijft liggen. Ja. Dat vinden ze heel gek. Ze hebben liever eentje waar alles zo inzakt. Zo'n tussenschot waar alles op blijft liggen. Ja, dat vinden ze heel gek en heel naar. Ik vind het zelf ook tegenwoordig, ik vind het heel onfris, moet ik eerlijk zeggen. Dat wel inderdaad. Maar ik heb wel gehoord van artsen dat het wel een goed hulpmiddel kan zijn. Dat je toch wat vaker achterom kijkt, zullen we zeggen. Want ik hoorde bijvoorbeeld André van Duin, die heeft natuurlijk ook kanker gehad. En die heeft dat ontdekt omdat hij gewoon wel eens gewoon keek wat er achterbleef. En als je daar dan bloed ziet, dan is dat een teken dat je naar de dokter moet. En dat kan echt een hele hoop medische romslomp kan dat schelen als je gewoon daar op tijd bij bent. En daar is dat heel belangrijk voor. Als je als het de uitwerpsel heeft. Ja, het wordt een heel vies verhaal, mensen. Blijf aan de radio. Maar dat het even blijft liggen, zeg maar. Dat begrijp ik. En dat zie ik ook wel. Maar aan de andere kant, als het al zo ver is dat je bloed ziet, dan ben je te ver. Dan is het al vrij ver. Hmm. Ik geloof dat mensen op zekere leeftijd gewoon voor een colonoscopie moeten gaan. Ja. Ik denk dat het toch belangrijk is. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Er is een hoop te vertellen over wc, zei Joke. Inderdaad, gek hè? Had je een uur geleden ook niet gedacht dat je met mij aan de telefoon zou zitten over toiletten? Ja. Goed. Dankjewel voor het bellen. Oké. Bedankt. Dag. Dag. Dat was Joke, vanaf de andere kant van de aarde. Iedereen kan bellen vanuit de hele wereld. Dat kan tegenwoordig. 0800-1121. En vanuit het buitenland kan je dat nummer misschien niet bellen, maar je kunt wel een appje sturen en dan bellen we je weer terug. Tini? Ja. Dag, Tini. Dag. Vertel, waar bel jij voor? Nou, ik ben een groot liefhebber van muziek. En vooral van tango-muziek. En dan heb ik al eens een paar keer in het orkest van Dinny Melando gezien. Mm. En daar had ik helemaal verkikkerd op. Maar nu is hij plotseling helemaal van de wereld. Ik hoor of zie niks meer van hem. Weten jullie misschien wat er van hem geworden is? Hmm. Dinny, ja, hij leeft nog wel? Ja, ik hoop het voor hem. Ja, het zou pijnlijk zijn natuurlijk als hij niet meer zou leven. Maar had ik het op de computer gezien. Ja, dan was dat wel in het nieuws geweest, lijkt me. Daarom, nee, dat zal wel goed zitten. Ja. Ja, nee, goede vraag. De artiesten kunnen soms een beetje in de vergetelheid raken. Of in ieder geval niet meer grote optredens doen. Of niet meer vaak op de radio worden gedraaid. En dan kan zo iemand kan als het ware van de aardbodem verdwenen lijken. Ja, dat is hij zeker. Ja. Het was een kleinzoon van de grote Melando, hè? Mm-hmm. Van Arie Maasland. En ja, kijk, we horen hem hier op de achtergrond. Met een Melando orkest. Ja, kort al. Ja, is dat muziek die je vaak draait, Tini, of niet? Ja, ja? Inderdaad. En dan draai ik ook nog wel eens. James Last heeft ook verschillende tango's op zijn repertoire staan. Ja. Die zijn ook heel mooi. Maar van hem is origineel. Nee. Ja, nou, ik ben wel benieuwd wat er van hem geworden is, inderdaad. Hoe het met hem gaat. Ja, ik ook. Want hoe oud moet hij inmiddels zijn? Oeh. Een jaar of 50, 50, ja. 50, 50, 54. Ja. Schat ik. Ja, nee, dan zijn we voorlopig hopelijk toch nog niet van Danny af. Nee, ik hoop het niet. Nee. Nou goed, er zijn vast muziekliefhebbers die wel weten hoe het met hem zit. Ja. Tini, dankjewel. We gaan nog teruggebeld of hoe gaat het? Nou, je moet even blijven luisteren en dan hoor je het antwoord. Maar ik kan wel ophangen, hè? Je mag gewoon ophangen, hoor. En even luisteren. Gaan we nog even heel kort naar Danny luisteren. Ja. Dank, fijn. Tini. Dag. Ja, dankjewel. Fijne dag nog. Wat zou van geworden zijn? 0800-1121. Nou, ik word er wel vrolijk van, hoor, eerlijk gezegd. Dus weer even wat anders. Dit draaien we eigenlijk nooit in de nacht. Zouden we wat vaker moeten doen. Mieneke, is dit muziek waar jij graag naar luistert? Ik vind het wel lekker. Ik vind het wel lekker. Ja, toch? Even ja, een beetje, ja. Een beetje door de dans, door de kamer dansen met deze muziek. Nou, de keuken op dit moment. Of de keuken, ja. Ik ben niet zo kritisch. Mag ook. Beetje vrolijke muziek hebben we ook in de nacht wel behoefte aan, toch? Ja. Ja. Nou, we hebben de nachtbroeder dus nu. Ja, ik kan er ook niet veel aan veranderen. Ja, Astrid... die moet er ook zijn. Astrid ligt even in de lappenmand. Die moet... Ach, sneu. Ja, nou, ik denk dat ze de volgende week wel weer is, hoor. En anders kom ik nog één weekje en dan is ze daarna vast weer terug. Ja. Het is helemaal niet ernstig. Wat kan ik voor je doen, Mieneke? Nou, ze hadden het net over die toiletten. Die hoogte, het is inderdaad waar, met de knieën omhoog. Dat is beter anatomisch voor de... Hoe heet het? Nou ja. En, voor de stoelgang. Maar dat kun je ook doen op een hoog toilet, hoor. Kun je ook best je knie omhoog trekken. Ik vind die lage toiletten... Je valt zo naar beneden in één keer. En dan kom je bijna niet overeind. Nou ja, tenminste, dat voor sommige mensen geldt ook. Nee, maar wat ik wilde zeggen... Eigenlijk zouden die plateau-toiletten... of een schoteltje, zoals het ook wel genoemd wordt... gewoon verplicht moeten zijn. Dus gewoon voor levensbelang, voor de gezondheid. Wij hadden hele colleges over ontlasting. Ja. Doe wel en zie om. Want je kan, behalve bloed... zeg maar, een grijze ontlasting... dat wijst op een alvleesklierprobleem. Ontsteking of carcinoom. Dus, maar bloed is heel belangrijk. Ik heb een zwager die op zijn 66e overleed aan darmkanker. Had hij leveruitzaaiingen. Hmm. Ook omdat hij pas na een hele lange tijd ontdekte dat hij bloedvlies had. Dan hoeft dat niet altijd carcinoom te zijn. Dat kunnen natuurlijk ook hemorroïden zijn, oftewel aanbijen. Maar en mijn broer die heeft wel zo'n toilet. Nou, die is direct bij de eerste ontdekkingen geopereerd. En 4 jaar geleden al helemaal probleemloos verder. Dus ik vind, en wij hebben geleerd wat je, behalve die twee dingen die ik net noemde, wat je aan ontlasting kan zien, is dit heel erg belangrijk. Dat, dat je een toilet met een schoteltje hebt. Niet met een schoteltje voor de deur, die zijn er natuurlijk ook, voor een kwartje op te leggen. Maar, maar vooral om te zien wat je hebt geproduceerd. Ja. Ja, echt heel erg belangrijk. Ik denk ook dat het heel belangrijk... Weet je, duimkanker is zo ontzettend goed te behandelen. Maar ja, als jij te laat bent en je hebt al uitzaaien, dan... is het meestal einde verhaal, dus dat is jammer. Ja, nee, ik zei al, ik denk dat het heel belangrijk is dat bijvoorbeeld een André van Duin, die zo'n verhaal deed, die dat ook op tijd gelukkig ontdekte, dat soort verhalen in de media, op radio en televisie en in de krant, dat het ontzettend belangrijk is om daar mensen heel vaak op te wijzen. Ik was in het Antonius ziekenhuis verleden jaar, daar lag mijn broer op de maagdarm, andere broer weer allemaal. En daar hadden ze in dat ziekenhuis plof-wc'tjes. Dat vond ik zo raar. Plof-wc'tjes? Ik heb een aanmerking opgemaakt. Nou, dat hebben ze wel meegenomen. Ik zeg juist in op de maag-darm-afdeling. Dan moet je geen plof-wc'tjes hebben. Ja, zonder het schoteltje, zeg maar. Ik dacht, plof-wc'tjes. Zonder het schoteltje. Nee, ja, want ik heb ook nog een tijdje in het ziekenhuis gelegen met iets anders. Maar dan wilden ze ook dat ik mijn ontlasting liet liggen. Wilden ze kijken of weet ik wat... proeven eruit nemen, ik weet het ook niet. Hmm. Maar ik vind het van levensbelang. Dus ik heb er zelf nog één. Ja, ik heb een huis uit de 60 jaren. Dus dat is lekker hoog, wc met een groot plateau. En dan in mijn badkamer heb ik wel een plof wc'tje. Dat is gewoon, ja, zo noem ik dat dan. Hè. Hmm. Maar dus het is belangrijk. Ja. Toon uw ontlasting en ik zal zeggen hoe het met u gaat. Nou, doe wel en zie om. Ja, precies. Maar goed, dat zou misschien als een soort tegeltje op het toilet kunnen gaan hangen. Ja, precies. Om mensen er even aan te herinneren. Mieneke, dank je wel. Oké. Dag. Ja, het kan alle kanten opgaan in zo'n nacht. Hè. Bijvoorbeeld van toilet naar waterstofauto, naar DAB Plus radio, prikneus. Het komt allemaal voorbij in het programma. Het is een heerlijk programma. En nieuwe vragen hebben we nodig, dus bel ze even door. 0800-1121. Gaan we even lekker dansen, want het is nog steeds in het uur van de discoplaat. Earth, Wind & Fire. Feeling, knowing in your Evolution Orange. En die kleur, daar zijn we mee bezig deze nacht. Want ja, het is toch wel een fascinerende kleur, moet ik zeggen. Het hele land staat weer op zijn kop deze weken bij het EK. Alles is weer oranje gekleurd. Misschien is jouw straat, staat het ook wel bol van de vlaggetjes. En de mensen die in oranje t-shirts rondlopen. Ja, het is een en al oranje. Het maakt wat los bij ons. Ja, en hoewel, ja, ik zei het al, ik persoonlijk vind het niet een hele mooie kleur. Maar ja, het brengt wel een soort van verbondenheid in ons land. En misschien heb jij ook wel een bepaalde band, of juist niet, met de kleur oranje. Laat het even weten wat de kleur oranje in jouw leven doet. En dat is een vraag die hier nog open staat. En ik wil ook nog even noemen dat er een... wat was het nou? Oh ja, de banaan. De banaan, is die nou gezond of niet? Hoe zit het met die vitamine in de banaan? Daar ben ik toch ook wel benieuwd naar. En die vraag is al even geleden gesteld. Dus bel het even door 0800-1121. Of een nieuwe vraag natuurlijk. Giel, goeienacht. Ja, hallo met Giel. Ben ik te verstaan? Ja, zeker. Je moet wel even je telefoon vasthouden, want ik hoor een hoop ge... Ja, daar ben je. Hartstikke goed. Maar. Vertel. Even over die toiletten. Er is een ontzettend leuk boek. Of leuk boek, wetenschappelijk en tevens humoristisch boek van Bart van Geluwe. Dat heet Achterwerk. En daar staat alles in wat jij dus net zei van het achterom kijken. Aantal soorten ontlasting waaruit je kan bepalen wat voor daar een probleem je hebt en zo. Oh, het is een buikchirurg. Ja. En hij woont in Leuven. Dus interessant boek. Alles wat je wil weten over toiletten. Echt alles. Oh, wat leuk. Ja. Ja, de geschiedenis van bijvoorbeeld Napoleon, die zijn oorlog verloor. Doordat hij last had van aanbij en dat soort dingen. Hmm. Dus al dat soort grappen, wetenswaardigheden, die staan in het boek. Wat leuk. Goeie tip. Ben je aan het lopen, Giel? Ja. Wat hoor ik allemaal? Ja, klopt. Ik loop in het bos. Oh. En ik heb last van mijn tenen, vandaar. Last van je tenen? Ja, een soort zicht, maar het is het niet. Het is een soort, misschien een leuke vraag. Een stekende pijn, ze zeggen als de ziekte van Mortom. Een stekende pijn in de linker twee tenen. Mm-hmm. En dit loop ik er alleen maar uit als ik dus eventjes flink doorstap. Oh. Dus dat zou voor mij een vraag kunnen zijn. Zijn er middelen voor om dat te voorkomen? Ze zeggen dat te veel alcohol misschien van invloed kan zijn. Ja. Maar dat is een vraag mijnerzijds. Ja. Nou. Van, zijn er meer mensen die dat hebben? Ja. Het is geen jicht, dat heeft de arts ook op bepaald. Okay. Ze geven soms zelfs injecties ervoor. Mm. Maar goed. Ja, nou dus, goed, Giel, we moeten naar het nieuws, dus ik ga je afronden. Maar we zetten hem er zeker bij. Oké, dankjewel. Dankjewel, hè. Prettig uitzending. Dag. Na het nieuws het laatste deel van Nachtzuster. Tot zo. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land zijn om middernacht discotheken en nachtclubs opengegaan. Voor het eerst sinds maart vorig jaar. Vanaf vandaag mogen ze weer bezoekers ontvangen als die een coronatoegangsbewijs hebben. Dat leidde gisteren tot een run op testen voor toegang en de Corona-check-app. Niet iedereen kreeg de uitslag op tijd. De vertraging kwam vermoedelijk door een hackpoging. Sommige disco's lieten hun gasten daarom aan de deur een sneltest doen. Vandaag vervalt ook de mondkapjesplicht op de meeste plekken. Alleen in het openbaar vervoer, op vliegvelden en in de gangen van middelbare scholen blijven ze verplicht. Nabestaanden van George Floyd zijn niet tevreden met de gevangenisstraf van ruim 22 jaar voor Derek Chauvin, de agent die Floyd vorig jaar doodde. Hij had levenslang verdiend, zei Floyds neef. Ook de vriendin van Floyd vindt de straf teleurstellend. President Biden was positiever. Hij noemde de straf voor Chauvin passend. Na de mesaanval in Würzburg, waarbij gisteren 3 doden vielen, zijn nog 2 mensen in levensgevaar. In totaal zijn er 5 zwaar gewonden en een onbekend aantal lichtgewonden. Een 24-jarige Somaliër stak in het centrum van Würzburg met een mes in het rond. Zijn motief is onduidelijk. Hij stond onder psychiatrische behandeling. Agenten schoten de aanvaller in zijn been. Hij is buiten levensgevaar. Het Amerikaanse leger en de veiligheidsdiensten hebben geen verklaring voor de waarnemingen van UFO's door vliegers van Defensie. In een rapport van het Pentagon worden 144 waarnemingen beschreven, allemaal van de laatste 17 jaar. Maar er is onvoldoende informatie om te kunnen vaststellen of het om aardse, atmosferische of buitenaardse verschijnselen gaat. Het weer. In het zuidwesten eerst nog regenachtig. Elders is het droog met af en toe zon. Later ontstaan in het binnenland buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen geregeld zon, maar ook kans op een stevige bui. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Ron Vergouwen. Ja, als je net wakker wordt, een hele goede morgen. Het belooft een mooie zaterdag te worden. En als je nu denkt, waar is Astrid toch? Nou, Astrid ligt even in de Lappenmand. Dus de nachtbroeder die houdt het fort in de gaten hier. En ja, het is een leuke uitzending met leuke vragen. We hebben het bijvoorbeeld over het toilet. Jawel, zo'n nacht is het geworden. En ja, er zijn allerlei vragen gesteld. En die kun je even teruglezen als je wil op onze Facebookpagina. Die zijn daar net weer aangevuld met alle vragen die dan per uur gesteld worden. Ja, een vraag die toch ook nog wel op mijn lippen brandt. Van ja, geef daar eens antwoord op. Is de vraag van Maria. Klopt het dat zoemende muggen niet prikken en de stille wel? Dat is ook weer zo'n mythe over muggen. Tenminste, is het een mythe? Dat is even de vraag natuurlijk. En ook de vraag van Maria. Waarom wordt de wet niet aangepast zodat het Koningshuis ook belasting gaat betalen? Want ja, betaalt het Koningshuis nou belasting of niet? Ook iets waar veel verwarring over is. Maar in ieder geval, ja, moet dat niet eens een keer aangepast worden? Want het is een hele oude wet. 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer waar je terecht kunt met antwoorden op deze vraag of gewoon een nieuwe vraag stellen. Een e-mailtje, dat mag ook, naar nachtzuster@omroepmax.nl of even een appje naar de NPO Radio 1-app. En dan bellen we je terug. Ja, en ik zei het al, een van de langste titels die voorbij kwamen van plaatjes. Maar er werd in de chat nog even gezegd, nou Ron, volgens mij is dit het plaatje met een van de langste songtitels die er ooit is geweest. Nou, je hoort een alarm. Dat is het Pet Shop Boy alarm. Hier komt-ie. Where the streets have no name, I can't take my eyes off you. Zo, dubbele woordwaarde. I want to reach out and touch the Ja, je herkent er allerlei andere plaatjes in natuurlijk, hè, van deze van de Pet Shop Boys. Ja, ik zei het al, Nachtzuster is het programma voor vragen en antwoorden. En ja, dat bekende nummer, pak gewoon een keer die telefoon en bel 0800-1121. Want ja, er zijn nog wel een paar vragen te beantwoorden. En Corrie, die heeft nog wel een antwoord volgens mij. Dag Corrie. Dag, goedemorgen. Goedemorgen. Met Corrie. Ik had een gedachte over de vlag. We hebben een echt uitgesproken rood-wit-blauwe vlag. Nou weet ik dat van voor de oorlog waren er andere vlaggen met lichtere kleuren. Men zei toen wel van oranje, blauw, bleu. Was dat de vlag van de NSB? Dat zit me nog in mijn geheugen. Dat wil ik graag weten. Of dat zo was. Van de NSB? Oh, oké. Okay. Dat was mijn vraag. Ja. Ik hoor mezelf terug. Je hebt de radio nog hard aanstaan, hoor ik, Corrie. Heel zacht. Ja, nee, dat hoor je dan gelijk op de radio. Hè? Daar hebben we het ook nog over gehad trouwens. Hij is al nou uit. Ja, heel goed. Ja, goed. Maar je vraag is duidelijk inderdaad, hoor. En dit is een vage herinnering nog van je. Ja, en mijn broer zei dat wel eens. Ja. Dat het toen van de NSB was. Maar ik herinner me wel dat er bij ons in de straat een paar vlaggen waren die anders van kleur waren. Lichter. Ja, ja. Nou, dat was mijn vraag. Ja, kort... Of dat werk van de NSB was. Ja. Wat zou kunnen, want na de oorlog heb ik ze niet meer gezien. Nee. Nou, dat zou maar goed ook zijn in ieder geval. Nou, we gaan de vraag voorleggen aan de luisteraars, Corrie. Mooi, dankjewel. Dankjewel. Dag. Dag. 0800-1121, als je een antwoord hebt op de vraag van Corrie. Voordat je nou gaat zeggen van Ron, vergeet je niet wat? Nee, ik vergeet niet wat. Want ook op de chat van Nachtzuster wordt mij daar veelvuldig op gewezen. En dat gaan we natuurlijk niet vergeten. Namelijk het feit dat we in het laatste uur van Nachtzuster altijd een cryptogram doen. Dus ik laat de hersenen altijd even kraken op de vroege zaterdagochtend. En dan gaan we er eens even bij pakken, want we hebben weer een mooie bedacht. Ik hoop dat je daar een antwoord op hebt. Het crypto van deze week is dichtloop. En dan 7 letters. Dichtloop. Nou, die moet volgens mij te doen zijn. Laat de hersenen kraken en bel dan naar datzelfde nummer 0800-1121. En dan win je misschien wel zo'n mooi Omroep Max verrassingspakket. En wat daar allemaal in zit, ja, dat ga ik niet zeggen, want anders was het geen verrassingspakket. René, goeienacht. Hoi, ik heb een eigenlijk wel een beetje aparte vraag. Nou, er is geen vraag te apart voor dit programma, dus kom erop. Nou, luister, ik woon in een huurhuis van 60 jaar oud. En we hebben een kleine toilet. En aan de buitenkant van die toilet woont een regenpijp waar 2 huishoudens op aan zijn gesloten. En er komt er eigenlijk best wel een hele smakke regenwater doorheen. Stel dat je nou buiten je huis een reservoir laat bouwen. Je gaat dat regenwater opvangen. Dat wil je voor het toilet gebruiken. Maar nou, dan moet zeg maar die aanvoer die moet door een muur van minstens 20 centimeter heen. En dan zou je buiten een reservoir kunnen hebben. Maar dat gaat dan zeg maar ook bij fikse vorst gaat die buitenkant helemaal bevriezen. En mijn vraag is, wat voor problemen ga je allemaal tegenkomen als je zeg maar daar zo'n reservoir laat maken en je zegt van ik wil gewoon de keuze hebben dat ik mijn toilet op regenwater doorspoel, wat aan de buitenkant in overvloed via die regenpijp er langs komt. En met de vraag is, wat voor problemen ga je dan allemaal tegenkomen? Ja, want ik hoorde je en ik dacht van ja, nee, dat is natuurlijk hartstikke, hartstikke fijn en hartstikke praktisch. Maar ja, er zijn natuurlijk allerlei problemen waar je tegenaan kunt lopen. Ja, en bijvoorbeeld, kijk, er moet dus een behoorlijk gat door die muur. En die buitenmuur is minstens 20 centimeter dik. Nou, dan zou het kunnen dat je hele toilet, omdat je dan een gat erin maakt, dat je leidingen bijvoorbeeld kunnen gaan bevriezen. Wat ga je dan allemaal meemaken als je dat echt in het echt zou willen uitvoeren? Ja, want daar zit je over te dubben nu. Ja, omdat ons huis krijgt een hele grote renovatie met isolatie en dan nog meer dan 10 dingen. En maar volgens mij is het eigenlijk voor een oud huis praktisch onmogelijk. Omdat dus, je moet dus, zeg maar als enige bewoner moet je dan een enorm gat door een hele dikke muur. En dan dat bevriezen gewoon van die buitenkant. Ja. Je vraag is duidelijk, René. We gaan eens even kijken of er mensen bijvoorbeeld zijn die dat al bij hun huis hebben geïnstalleerd. En misschien wat ervaringen uit de praktijk kunnen vertellen. Ja, hartstikke bedankt. Oké, okay. Dank je, René. Hoi. Dag. 0800-1121. Jacques. Goedemorgen. Dag Jacques, goedemorgen. Morgen. Ik heb toen straks nog even naar de beelden over dat vliegtuigje wat neer is gestort. Even gekeken. Waarbij de motor was uitgevallen. Ja. Ja. En dan zie ik de mensen daaromheen lopen. En dan vergelijk ik dat met de grote. En dan vraag ik me eigen af, hoe kunnen daar 19 mensen in? Is dat niet een beetje te veel? Jij dacht van, dat is vraag om problemen, dacht jij? Ja, volgens mij wel. Mm. Dat is mijn simpele vraag. En misschien kan zo'n motorje daar niet trekken. Misschien dat iemand daar kan leggen. Of dat mensen weer een beetje te veel willen. Omdat alles weer een beetje te veel mag. En, ja. Ja, het is, ja, je hoort het best wel vaak inderdaad, dat van die kleine vliegtuigjes dat daar wat mee is. Of dat het, ja. Of dat dan sneller is dan grote vliegtuigen, dat weet ik ook niet. Maar, En het is maar een ding met één motor, hè. En ze zijn er gelukkig allemaal heel uit van afgekomen, maar... Ja, wonder wel. Ja. Ja. Ja, dat is echt een godswonder. Voor hetzelfde geld komt je op de snelweg neer en dan is het tijd niet meer te overzien. Maar, nee, nou ja. Het is maar een optie, wat ik zeg. Ik denk dat dat niet verantwoord is. Nee, maar nee. Ja, goed. Dat, nou ja, misschien, sorry. Ja, ik ga verder. Misschien dat iemand daar een antwoord op weet. We gaan het voorleggen. Dat was mijn simpele vraag. Dank je voor het bellen, Jacques. We gaan kijken of er, of er antwoord op komt. Oké. Okay. Dag, een hele fijne zaterdag alvast. Hetzelfde. Oké, okay, dag. Ja, gaan we maar gelijk door naar Adriaan. Want die hangt ook al even. Dag Adriaan. Goedemorgen. Ja, ik heb over dat water heb ik ook een antwoord. Dat hoor ik zo net. Zal ik je zo vertellen. Maar het gaat eerst even om de luisteraar met het Koninklijk Huis. Over belasting betalen. Nou, dan zou je die wet zou je inderdaad kunnen veranderen. Want de toelage van het Koninklijk Huis wordt niet bepaald door het leden van het Koninklijk Huis. Maar u weet waar door wie de toelage vaststelt. Dat weet u waarschijnlijk. Dat zal de Tweede Kamer geweest zijn, denk ik, toch? Nou, oké. Okay. Ja, regering, Tweede Kamer, et cetera. Die maken ook de wetten. Ja. Nou, die stellen een bepaald bedrag vast en die zeggen... nou, daar moet bijvoorbeeld onze koning het mee doen. En dan moet hij dat en dat van betalen. En de rijksoverheidsgebouwen die gebruiken zo, dat betaalt de belastingbetaler ook. Maar als die mensen hebben daar volgens mij... als je hun op de man afvraagt, de koning... dan heeft hij er helemaal geen probleem mee om belasting te betalen. Maar het gaat erom wat je net overhoudt. Dus ze krijgen nu een x-bedrag netto. Amalia die zegt nu, ik ga studeren, ik hoef het even niet. Maar als ze belasting moeten gaan betalen... dan verhoogt de Tweede Kamer en de regering en zo... die verhogen dat bedrag met het dubbele. En dan hebben ze per saldo weer hetzelfde bedrag. Alleen dan heb je die discussie niet, betalen ze belasting of niet. Maar je zou ook de discussie kunnen hebben... willen we nog een koninklijk huis met z'n allen. Ik denk dat je ze zelf ook een groot plezier zou doen. Ook dat meisje, die twee dochters, die kunnen alles doen. Die oudste dochter, die is ergens mee geboren en dat kan je ook als een last aan. Ze kan ook zeggen, nou, ik wil geen koningin worden. Maar over dat belasting betalen, als ze, wat hij nou netto aan toelage krijgt... en ook zijn vrouw en et cetera, nou, dan verdubbel je het bedrag. En dan betaalt hij wel belasting, dan is dat over. Dan, ja, de discussie haal je, dan haal je de angel uit de discussie in ieder geval. Ja, ja dan, kijk, het is gewoon, ja... Het is echt kneuterig. Het is echt Nederlands. Ja, het gaat ook alles heel vaak over geld. Ik woon zelf ook in het buitenland al heel lang. En ik heb heel veel bezittingen. We hebben heel veel mensen aan het werk. Ik ben ondernemer. Ik ben zelf op 21ste bij niks begonnen. Ja, iedereen moet belasting betalen. En er zijn ook weer constructies dat je heel weinig belasting betaalt. Dat kan allemaal. Maar wat jij ook zegt, dan haal je de angel eruit. Nou, dan betaalt hij toch belasting. Dat interesseert hem toch helemaal niks. Nee. Dat volgende punt is... het drinkwater in Nederland is veel te goedkoop. Waar ik mijn huis heb in Dalfsen, dat is een heel groot huis... Daar kost het drinkwater 1,15 euro per kuub, per 1000 liter. Nou, ga eens water kopen bij de supermarkt. Wat koop je dan voor 1,15 euro? Niet eens heel erg veel meer. Maar ik heb 30 jaar geleden, ik ben 66... en ik ben financieel in goede doen. Toen heb ik een tweeleidingensysteem aan laten leggen. Mm-hmm. En ik heb een ondergrondse tank in de grond in laten graven van 50 kuub, 50.000 liter. En dan vang ik van al mijn gebouwen het regenwater op. En daar spoel ik de toiletten mee door. En daar douche ik mee. Want ik heb er ook een filterinstallatie voor staan. En het water uit de kraan, het komt onderuit de Veluwe vandaan. Het kwalitatief is het water ontzettend goed daar. Dus het water wat ik drink, dat is gewoon schoon drinkwater uit de kraan. Maar voor de meeste mensen, het loont niet. Het is een kostenfactor die weegt niet op tegen gewoon douchen met schoon drinkwater. Alleen, dat is ook een discussie vandaan de dag. Ja, ik ben ook een vervuiler. Ik ben ook een van de consumenten van 7,5 miljard mensen hier op aarde. En ik vervuil ook. En het is ook vaak zo, voor met het tweeleidingssysteem, dat is voor mijn geweten. Ja, dat denk ik, nou ja, dan doe ik wat. Maar ja, begrijpt u? Ik begrijp hem helemaal. Maar goed, dit is dus iets waarvan jij zegt, kijk ook naar dat kostenaspect. Zoveel levert het niet op. Maar zijn er ook nog gewoon praktische dingen? Want hij vroeg net bijvoorbeeld van het bevriezen van die leidingen. Dat zou een probleem kunnen zijn. Nee, dat is het niet, want die ondergrondse tank, daar gaan leidingen ondergronds, dieper als 75 centimeter, zo ver vriest het nooit de grond in Nederland, lopen bij mij de kelder in mijn huis. Dus daar heb ik geen last van. Maar wat je bijvoorbeeld, ik vind wel, die discussie kun je wel voeren voor nu, vanaf nu nieuw te bouwen huizen. Dat zou je die, want dat drinkwater is gewoon veel te goedkoop. Drinkwater is geen kostenpost voor een huishouden. Nee. Maar stel je voor dat je dat drinkwater nou eens 10 euro de kuub gaat maken. Dat is hetzelfde als met de energiekosten met gas en elektra. Daar ga je echt wel nadenken. En kijk, maar je kan je afvragen, moet het altijd een kostenpost zijn? Ik hoorde namelijk gisteren, de drinkwatervoorzieningsmaatschappij maken zich vreselijk veel zorgen hoe ze ons nog schoon drinkwater kunnen leveren. Omdat we maar alles door de wc spoelen. Ja. Ik hoef het allemaal niet op te noemen. Maar ook chemische bestrijdingsmiddelen. Je kan inderdaad onkruid wegborstelen. Je kunt met kokend water onkruid verwijderen. Dat kan allemaal, maar we vinden het gewoon makkelijk dat we griezelvaat gebruiken, hè, Roundup. En daar spuiten we het stoepje mee, het onkruid mee dood. Maar als er een regenbui komt, dan loopt dat het riool in. En die drinkwatermaatschappijen krijgen steeds meer moeite om ons te voorzien van mooi schoon drinkwater. Ja, oké, Adriaan. Je punt is duidelijk. En het is een goede ervaring die je deelt en een goed punt wat je stelt. Dankjewel. Ja. En een fijne dag, hoor. Dankjewel, Adriaan. Dank voor het bellen. Geniet van het leven. Dat gaan we zeker doen. Jij ook. Ik geef mensen het advies. Probeer van beroep. Het lukt mij ook niet elke dag van beroep levensgenieter te zijn. Dan ziet het leven er allemaal veel leuker uit. Kijk, goede levenswijsheid. Fijne dag, Adriaan. Dag, hoor. Dag. 0800-1121. Ook voor het cryptogram kun je nog steeds voor bellen. We gaan naar Jacco. Yo. Geniet van het leven, zegt die meneer. Precies. Ja, moeten we vaker doen, hè? Ja, nee, zo is het. Nee, ik belde over bodybuilders. Die zeiden, ja, die zaten aan de anabole steroïden. En ze zeiden, nee, ik ben zo groot omdat ik veel bananen eet. Begrijpt u wat ik bedoel? Oh, oké. Okay. Nou, ik eet ook behoorlijk bananen. Volgens mij eet ik wel, nou, toch zeker een banaantje per dag. En ik zie het er niet aan af, hoor, bij mezelf. Nee, maar het was gewoon een smoesje. In zo'n sportschool liepen gewoon oude vrouwtjes rond. Hoe komt die zo gespierd? Ik snap je. Omdat hij veel bananen eet. Ja. Ja, nee, op die manier. Maar dat is natuurlijk onzin. Maar ik zat wel te denken over bananen in de context van tennissen. Begrijpt u? Nee, die moet je even uitleggen. Rafael Nadal, ja, die is nogal neurotisch. Weet u dat hij met flesjes loopt te draaien? Maar ja, dat heb ik pas gelezen. Dat is wel bekend. Dan neemt hij een hapje banaan en legt hij hem weer neer. Pakt hij hem weer op. Dus bananen zijn vast niet slecht.

Daylight. Ja, dat en dat was natuurlijk naar aanleiding van... volgens mij was de allereerste vraag die gesteld werd deze uitzending over... Ja, dat het heel lang licht is op dit moment. En wat is dan de langste nacht? Dat is 21 juli. En dat heeft dan weer te maken met allerlei, allerlei dingen met planeten en dat soort dingen. Nou goed, lees het even na. Op Facebook kun je de vraag nog even terug lezen. Die is al uitgebreid beantwoord. Maurice... Goedemorgen. Wat nog niet beantwoord is, is het cryptogram. En volgens mij ga jij daar een antwoord op geven, toch? Volgens mij ook. Ja, ik zal nog eventjes noemen voordat je antwoord geeft... voor de mensen die je misschien net gemist hebben. Die geef ik dan altijd even een paar seconden... om nog eventjes even de hersenen te laten kraken die hem dan voor het eerst hoort. Dichtloop was het, 7 letters. Toen je dat hoorde, had je hem gelijk of moest je toch even denken? Ik moest wel eventjes nadenken. Ja, want ik zat te denken van... Ja, zou die nou te moeilijk zijn of zou die dit keer goed te raden zijn? Maar hij was te doen, hè, volgens mij. Hij was wel te doen, ja. Kom maar op met het antwoord. Toegang. Toegang, ja. God, dat woord horen we nogal voorbij komen in het nieuws de laatste tijd. Testen om toegang en dat soort dingen. Ja, alles is weer open, hè, sinds vandaag. Of tenminste, bijna alles, op een bepaalde voorwaarde natuurlijk. Ja, dat is waar, ja. Heb jij nog plannen wat je nu vanaf vandaag weer kunt gaan doen? Of waarvan je blij bent dat het weer mag? Nee, niet echt. Ik ben bijvoorbeeld heel blij dat ik niet in de supermarkt meer een mondkapje op hoef. Ik bedoel, als het niet heel druk is, dan vind ik dat niet erg, hoor. Nee, dat is waar, want het is best wel benauwd af en toe in sommige winkels. Ja, vooral met de hete zomer voor de deur. De supermarkt valt het dan nog wel mee, want het is meestal nog wel koud, maar ja. De andere winkels. Ja, ja, maar goed, toch altijd weer even om denken, oh ja, dat mondkapje moet mee. En goed. Hartstikke bedankt. We gaan je een mooi prijzenpakket toesturen, ingepakt door Jan Slachter himself. Doet er altijd een mooie strik omheen. Ach, en dank dat je meedeed. Ja, hartstikke mooi. Oké, nou, het komt jouw kant op en een fijne zaterdag. Helemaal super. Dag. Fijne zaterdag. Dankjewel. Dag. Wij gaan nog wel gewoon een half uurtje door met Nachtzuster. Dus nieuwe vragen zijn nog steeds van harte welkom. 0800-1121. Dat is het bekende nummer. Marjan. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Marjan. Ik heb een vraagje. Ik was vorige week zondag met mijn schoonzus fietsen in Winterswijk. En we fietsten langs de steengroeven. Een steengroeven, dat is heel diep uitgegraven, zelfs een theater. En toen was op een gegeven moment was haar vraag, en zij is daar al vaker langs gefietst. Ze zegt, ik heb hier nog nooit water in zien staan. Hoe zou dat kunnen? Nou, daar had ik natuurlijk ook geen antwoord op. Dus nou is even mijn vraagje. En dan zou ik het aan haar kunnen doorgeven. Waarom staat daar geen water in de steengroeven? Ja, jij had wel verwacht dat er inmiddels een mooie vijver ontstaan was. Nou ja, ik weet... Nou, dan weet ik niet of dat mooi is. Want het is zo ook heel mooi om daar te fietsen en te kijken hoe dat eruit ziet. En of daar nou water in moet staan, zou ik niet weten. Maar het was wel haar vraag, waarom is dat zo? Want je hoeft maar 100 meter verder te fietsen en dan heb je beekjes. En daar is allemaal wel water. En waarom in die steengroeven niet? Ja... Nou ja, ik vind het een goede vraag. Dat is nou weer zo'n vraag, zo'n typische vraag, Marjan. Dat ik denk, ja, dat is een steengoede vraag. Snap je hem? Steengoede vraag. Maar ook zou ik hem zelf niet bedacht hebben. En ben ik wel ontzettend benieuwd geworden naar het antwoord. Ja, ken jij de omgeving daar? Winterswijk, ja zeker. Maar die steengroeven, die ken ik niet. Dus, echt niet? Nee. Het is daar zo bekend. Er wordt zelfs een heel theater waar musicals, ja natuurlijk vorig jaar niet, maar opgevoerd worden. Dat is, ja, volgens mij is dat in de Achterhoek heel erg bekend. Mm. Ja, maar dat maakt niet uit. Het was de vraag, waarom staat in de steengroeven geen water? Dat was haar vraag. En ik hoop dat daar iemand antwoord op heeft. Nou, ik denk het wel. We hebben nog een half uur de tijd. Ja. Dus ik ga mijn stinkende best doen, Marjan, om jou een mooi antwoord te bezorgen. Oké, goed zo. Dank je wel. Okay. Dag Marjan. Dag. Oké, dag. 0800-1121. Waarom staat er geen water in de steengroeven? Ja, dat zijn van die vragen. Die houdt ons bezig. Manon, goedemorgen. Goedemorgen, Manon. Nee, Manon is denk ik... Ben je daar, Manon? Nee. Nee, dan gaan we even naar Berry, denk ik. Berry? Hallo, Berry? Oh, dat is plat. Berry, goedemorgen. Goedemorgen, Berry. Ja, nu ben je in de uitzending. Ja, Manon hoop ik dat hij zo nog even terugbelt. Dat gaan we even proberen te fixen. Berry, wat kan ik voor jou doen? Nou, ik vroeg mij af. Ik liep laatst door een bekende supermarkt. En mijn boodschappen te zelf scannen. Want dat schijnt sneller te gaan al. Maar dan viel mij op dat de streepjescode om te scannen heel vaak aan de onderkant van de verpakking zit. Dus als je een bakje salade of iets dergelijks pakt om hem te scannen, draai je het bakje salade om en dan pliep. Maar dan heb je de hele salade onderaan de deksel hangen. Ja. Waarom zitten die dingen niet gewoon bovenop? Dat je er langs loopt en het in de karretje legt en pliep en door. Ja, het is niet het mooiste onderdeel van een verpakking natuurlijk, hè? Een streepjescode. Tenminste, ik vind het nogal een lelijk vierkantje. Rechthoek. Ik snap er ook niet van af. Daar heb jij een punt, Berry. Daar heb jij een punt. Maar voor de zelfscan is het niet heel handig. Dus ik snap jouw irritatie inderdaad. Ja. Zou er over nagedacht worden door de mensen van de verpakking, denk je? Nee, de mensen van de verpakkingsindustrie denken volgens mij sowieso niet na over hoe het allemaal ingepakt is en hoe het allemaal. Dat is een andere discussie, denk ik. Maar ja. Ik denk, zo'n streepjescode, dat kan het aan de zijkant of zo. Maar waarom moet je dan heel die verpakking omdraaien en dan alle donder naar beneden? En het er allemaal, je krijgt er al troep van. Ja. Nou, we gaan eens kijken of daar of er verpakkingsspecialisten zijn die zitten te luisteren, Berry. Ja. Ja, wie weet. Ja, nou, dat denk ik wel. Echt, ik blijf het zeggen, maar ook onder verpakkingsspecialisten zijn wij goed vertegenwoordigd bij de luisteraars. Dat hoor ik vaak. Ja, goed. Ik vind het een fijne zaterdag. Dankjewel, Berry. Dankjewel. Jij ook. En we gaan blijven luisteren voor het antwoord. Yo. Ik hoop dat daar een antwoord op komt in ieder geval. Want we hebben nog wel wat vragen openstaan. Ik zal ze zo meteen opnoemen. Maar eerst terug naar Manon, die nu hopelijk wel hangt. Ja, nog steeds. Was ik straks ook. Oh. Dat geeft iets. Ik hoop alleen dat het niet krap is voor de tijd. Dat nog een kans van slagen heeft. Ik heb een vraag. Er was een gedichtje vroeger. En ik dacht dat het De Roos heette. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar dat was zo. Ik heb een roos zien bloeien op een plaats waar het eigenlijk niet kon. Er kwam amper enige regen en nauwelijks een straaltje zon. En en zo verder. En ik vond het een heel interessant gedicht. Het is wel heel lang geleden, meer dan 30 jaar geleden, dat ik het tegen was gekomen. En mijn dochter heeft het op school opgedragen. En ik weet wel, dat zat er een 9 voor. Dus dat vond ik extra iets om te onthouden. Vandaar. En ik ben eigenlijk nog steeds benieuwd hoe het nou verder ook weer ging. Want dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar heeft zij dan ook maar een half gedicht voorgedragen, of niet? Nee. Dit was uiteraard langer. Maar ja, nu, dit is meer dan 30 jaar geleden. Ja. Ik weet het niet meer. Het is ergens verdwenen. Okay. Joost mag weten waar. Ja, doe nog eventjes die eerste regels die je net noemde, even rustig. Ik heb een roos zien bloeien. Ja. Op een plaats waar het eigenlijk niet kon. Er kwam nauwelijks enige regen. En amper een straatje zon. Ja, ik vind het wel een mooi begin van een gedicht al. Ik ben ook benieuwd hoe lang het gedicht is. Of het nog heel lang verder gaat. Nee, het is niet zo erg lang. Het is misschien 3 coupletjes of zo. Okay. Of 4, ik weet niet precies. Okay. Maar het is vrij, hier eigenlijk ergens wel. Ja. En je weet ook niet van wie het gedicht is? Nee, als ik het hoor dan zeg ik misschien, ik weet het niet meer. Nou, wij gaan eens op zoek naar de herkomst en de rest van het gedicht vooral. Hoe het afloopt. Ja, ik ben benieuwd of er iemand het weet. Anders waag ik het de volgende week nog een keertje op om het te vragen. Ja, dat lukt. Ja, nee, dat, maar goed, een beetje poëzie in de nacht. Dat is sowieso goed. Mag meer poëzie ook. Ik heb eens een keer een heel erg goed gedicht gehoord. En ik weet niet, dat had ik nog willen bellen. Dat was van Hieronymus van Alphen en het ging over een moeder. En zou ik ook zo graag willen weten welk gedicht dat is geweest. Het was een fantastisch gedicht. Oh ja. Dus, als dat iemand dat ook nog een teken van leven over geeft. En mag ik even vertellen wat ik denk over die banaan? Ik heb alleen maar een indruk wat ik denk dat het zou kunnen zijn. Mm-hmm. Ik eet vaak zelf banaan geklopt met kaneel en of met yoghurt of met karnemelk. Vind ik heel erg lekker. En niet zure karnemelk. Maar ik denk dus dat wat dat bericht betreft, dat zou slaan op als dat langer staat in combinatie met andere fruitsoorten of zo. Ik denk niet als je dat net hebt klaargemaakt en je gebruikt. gebruikt dat. Dat dat dan enige verkeerd zou kunnen zijn of werken. Nee. Dat veronderstel ik niet. Maar ik denk als dat langer staat en in combinatie met iets, zou dat iets kunnen, te werk kunnen stellen of zoiets. Dat weet ik niet. Ja, nou, geen idee. Het leek mij ook een raar verhaal inderdaad dat het slecht zou zijn. Ja, ik weet niet of elke lucht had gegrepen. Er zijn veel van die leuke verhaaltjes natuurlijk. Manon, wij gaan op zoek naar jouw gedicht. En ik dank je voor het bellen. Ja, super. U ook. Dag. Dank u. Dag. Ik zal nog even een paar vragen noemen die openstaan. Want er staan nog steeds een paar open. Bijvoorbeeld, ik had toch wel verwacht dat daar nog even een antwoord op zou komen. Klopt het dat zoemende muggen niet prikken en de stille wel? Is er een verband tussen het zoemen van muggen of niet? Nou, die vraag moet toch ook nog wel te beantwoorden zijn. En de vraag van Tini, gewoon heel simpel. Hoe is het nu met Danny Malando? Dat willen we toch wel even weten. Danny, als je zit te luisteren, mag je ook bellen hoor. Sowieso. 0800-1121. Papa never worked a day in his life. And mama, some bad talk went around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching. Talking about saving souls and all the time leeching. The Temptations. Papa was a Rolling Stone. Heerlijk nummer zo op deze vroege zaterdagochtend. In het staartje van Nachtzuster. En ja, we moeten nog even wat vragen beantwoorden. NPO Radio 1 heeft ook een app. En daar zit ik ook even te lezen. Dat er wordt druk gereageerd over de vraag die voorbij kwam. Over de streepjescodes. En Hendrik heeft er ook een antwoord op. En die hangt aan de telefoon. Dag Hendrik. Hendrik. Hoi, mij. Dag Hendrik, ja, je bent in de uitzending. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, wat heb jij te vertellen over die streepjescode en die zelfscanner? Nou, ik denk het enige feit wat erbij hoort. En het een lichte belediging voor de mensen die wel werken en nadenken. Want ik weet niet hoe lang deze mail in de supermarkt komt. Maar de meeste mensen scannen hun dingen nog aan de kassa. En die ze kennen zit aan de onderkant. Dus ja. Die straalt naar boven. Maar ja, ik dacht van iedereen is vast nu aan het bellen. Maar ik wou het toch even zeggen. En ik vind het dan een beetje jammer dat zo'n meneer de mensen ervan heeft niet na te denken. Want er zijn namelijk geen mensen die de verpakkingen maken. Dat zijn fabrieken. Want het mag allemaal niks meer kosten. En zo wordt de automatisering van ons bestaan die efficiënt lijkt. Die maakt alles kapot. Ja, nou, je bent wel even hard hoor. Ik bedoel, deze meneer had gewoon een vraag en die had er een bepaald beeld bij. En ik vind het heel goed dat je hem van repliek dient hoor, Hendrik. Nou ja, dus, maar die meneer die zegt van ik denk dat die mensen niet nadenken die verpakkingen maken. Ja. En dan denk ik van je denkt zelf niet na, want die scanner die zit gewoon bovenop die loopband. En dan kunnen ze bliep, bliep, bliep door, want snel, snel, snel. Ja, ja. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dus het is inderdaad heel praktisch. Maar goed, hij staat natuurlijk met zijn zelfscanner en voor hem is het minder praktisch. Ja, zo denken we alleen maar aan onszelf. Goed. De vraag vond ik begrijpelijk, maar er is inderdaad, je moet even langer denken. En dan kom je ook op dit aspect inderdaad. Ja, want dat is ook een belangrijk deel van het leven. Als je ook dan kan je ook het milieu redden. Als je 2 of 3 stappen voor of na je product wat je in je handen hebt, even nadenkt, heel kort, van waar komt het vandaan en waar gaat het naartoe? Net als met een banaan. Een banaan moet bijvoorbeeld ver uit Zuid-Amerika komen. Ja. En daarom is hij misschien wel slecht voor het milieu. Ik weet niet wat die kwestie was, die heb ik niet gehoord. Maar een banaan is in die zin slecht. Van hoe meer banaan je eet, hoe meer boter er moeten komen. Ja. Ja. Ik eet ook elke dag een banaan, maar ik vind dat eigenlijk wel heel jammer. En ik zoek eigenlijk nog wel een alternatief. Voor de rest probeer ik toch mijn producten wel uit de buurt te halen. Hmm. Ja, we moeten wel heel voorzichtig zijn natuurlijk. Het fruit is gezond. Ja. Oké, Hendrik. Je hebt je punt gemaakt. En je hebt een goed antwoord gegeven op dat verhaal van die scanner. Goed punt. Dank je wel. Ja, maar is er nog tijd voor een kort stukje poëzie? Als dat, ik heb nog een paar bellen. Dus een kort stukje, dat kan. Vertel. Ja, oké. Waanzin straalt langs de straat. Het liefdevolle licht van lantaarns dat mijn gedachten niet haalt. Nou, dat is een kort stukje over mijn persoonlijke situatie. Dus ik dacht, het was net aan de orde. Dus dan wens ik u een fijne dag verder. En iedereen ook. Wens ik jou ook, Henrik. Hele fijne zaterdag. Ja, oké. Okay. Dag. 0800-1121. Er mag nog gebeld worden hoor. Willy. Goeiedag. Hallo, goeiedag. Ik wil me eigenlijk even aansluiten met de vorige beller. Alleen, er zijn 2 kanttekeningen. De onderkant van de verpakking is altijd recht. De verpakkingsmachine, die rol, die ligt plat. En als ze de rol om zouden draaien met de barcode naar boven, dan snijdt die rol niet af. En dat is het hele euvel. Kijk, ja dan heb je ook. En dat is het hele euvel. Een ander probleem is, en dat is een kostenplaatje. Op het moment dat ze de barcode wel aan de bovenkant zouden doen, moet iedere cashier, die moet het artikel omdraaien. Ja, dan tellen ze, we hebben zoveel artikelen op per dag. Dat is ongeveer 5 seconden werk. Dat is ongeveer, dan moet er een kassa bij op dagbasis. Je hebt dat helemaal uitgerekend, Willy. Ja, maar zo zit de praktijk in elkaar. En kijk, ze zeggen namelijk 5% of 7% van de mensen gaan naar de zelfscankassa. Nou, dan maken ze een rekenformule op los. En dan zeggen ze, nou, dat gaat niet gebeuren. En dan zal het nooit gaan gebeuren. Ja, er is over de kleinste dingetjes wordt nagedacht. Dat is gewoon een kostenplaatje, nergens anders over. En als ze morgen iets zouden verzinnen waar ze een euro mee kunnen verdienen, gaan ze het acuut invoeren. Ik lees hier bijvoorbeeld op de app, zegt iemand, waarom niet 2 streepjes codes? Zou je ook nog kunnen doen? Ja, maar het heeft zuiver te maken met die folierol. Die folierol die ligt plat op die band. Ja, en dan wordt die verpakt en dan wordt die gekrimpt. En als er een oneffenheid in zit, en meestal de onderkant is gelijk, ja, dan snijdt die niet af. En dat is het hele euvel. Ja. Goed punt, Willy. Je hebt een geweldig programma. Ik rij op weg naar mijn werk en ik denk, goh, dan moet ik eens meer gaan luisteren. Nou, die kan ik in mijn zak steken. En volgende week weer gewoon met Astrid, de nachtzuster. Dan is die er weer gewoon. Maar gewoon wel hetzelfde programma. Gewoon vragen en antwoorden. Ja, dat doen we al jaren. En met veel plezier, Willy. Jo, mag ik u danken voor de moeite. En geweldig programma hebt u. Dank je wel. Fijne dag, Willy. Jo, zelfde. Doeg. Dag. Het is een complimentje dat je toch even in je zak kunt steken op deze vroege zaterdagochtend. René, goedemorgen. Ja. Oh, goedemorgen. Ja, zoemende muggen zijn vrouwtjesmuggen. En die hebben bloed nodig. En de mannetjes. Die zoemen niet. Zo simpel is het. En dat komt door de grootte van het lijfje. Ja. Ja, okay. Dat heeft te maken met dat vrouwtjes zoemen. Dat is niet om te waarschuwen dat zij komen prikken. Maar dat komt omdat het lijfje anders gebouwd is. Oké. Okay. Goh. Ja. Toen je de vraag hoorde, wist je toen gelijk? Of heb je toch stiekem even opgezocht, René? Nee, dat is natuurlijk gelijk. Want dat zijn van die dingetjes die je toch wel... Je hebt zoveel last van muggen dat je dat toch wel onthoudt. Ja, nou ja, goed. Jij weet het nu toevallig. Ik wist het niet. Regelmatig sla je ze dood. En de mannetjes krijg je nooit te pakken, want die hoor je niet. En die vrouwtjes die wel nog wel uit elkaar spetteren. Ja. Dus als jij een zoemende mug uit elkaar laat spetten, dan heeft hij gestoken. Het is vol. Goed, ik kom met bloed. Ja. Ja. Goed, René. Dus, ja. Ik schrijf hem er weer bij en ik zet even een winkje achter deze vraag, want die hebben we dan ook weer opgelost bij deze. Ja, dankjewel. Fijne avond. Fijne dag verder. Fijne avond, René. Fijne ochtend. Ja, ja. Hoi, doei. Oh, dag. En dan gaan we nog even naar Pieter. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kan ik voor jou doen? Ik heb een antwoord op de vraag van Corrie hoe dat zit met die vlag. De NSB-vlag. De NSB-vlag. Ja. De NSB greep net als Forum voor Democratie nu terug op een glorieus verleden. De vlag Oranje, Blanje, Bleu was de vlag van Willem van Oranje. En als je op de schilderijen kijkt van Gerrit van der Velde, de zeeschilder uit die tijd, ja, dan zie je dat op de schepen, dat de schepen versierd waren met vlaggen Oranje, Blanje, Bleu. Dus het was het teruggrijpen op een glorieus verleden. En daar greep Dennis B. op terug. Ja. En ja, goed, als we daar nu op kijken, heeft het natuurlijk een gruwelijke uitwerking gehad, die vlag. Pieter? Ben je er nog, Pieter? Nee, volgens mij is Pieter even weg. Nee hoor, ik zit hier nog. Oh, ik hoorde je even niet meer. Je was... Oh. Oh, we waren elkaar even kwijt, denk ik. Ja, ja. Ja. Maar dit was ook iets wat jij, waarvan jij wist hoe het zat met de geschiedenis? Ja. Nee, ik had er nog nooit van gehoord. Maar die vlag die is daarna nooit meer ergens in een andere hoedanigheid teruggekeerd, toch? Nee, in onze samenleving. Mijn weten niet, nee. Die is voor eeuwig in de ban gedaan. Ja, voor eeuwig, ja, inderdaad. Ja, ja. Goed. Tegenwoordig zijn er andere vlaggen die het nieuws bepalen, zullen we maar zeggen. Ja, nou ja, in ieder geval in Nederland het rood, wit, blauw. En de regenboogvlag, hè? Die en, houdt... de regenboog. Die houdt het, vind ik ook wel een mooie vlag, hoor. Ja, zeker wel, ja. Ja. Pieter, mag ik jou danken? Graag gedaan en een fijne dag. Dank je wel. Ja hoor, dag. Dag, dag. Volgens mij zijn we er dan wel eens een beetje doorheen. Maar we hebben natuurlijk nog Martin. Goedemorgen. Goedemorgen, Martin. Hoe is het met je? Ja, prima. Ja? Ik heb even aanvulling nog. In 1928, toen wilde de NSB dus die Oranje Bandje Bleu vlag weer herstellen. En omdat er was dus nog helemaal niet in de wet bepaald dat het rood-wit-blauw moest zijn. Dus toen hebben ze echt met spoed is er iemand naar Oostenrijk gereden, naar Wilhelmina, want die was op wintersportvakantie. En die heeft daar dus echt gelijk even een wetsartikel getekend, dat het dus echt rood-wit-blauw werd. Dat is toen ineens vastgelegd. In 1928 is het pas officieel rood-wit-blauw. Ah, oké. Okay. Nou, het is... ik dacht dat het veel langer was. Nou goed, dat is toch iets wat je hier opsteekt bij Nachtzuster. Oké. Okay. Nou, even kijken. Marjan wilde weten waarom er geen water staat in de steengroeven van Winterswijk. Dat is kalksteen. En in kalksteen, dat is zo poreus als maar kan, daar zakt het water echt letterlijk doorheen. Hmm. Ja, dus, want zij vroegen zich inderdaad af dan waarom het in andere lage gelegen gebieden in de Winterswijk wel daar veel water stond. Ja. Even kijken. Danny Malando. Wat is er van hem geworden? Want we vroegen ons af, waar is hij gebleven? Ik hoopte eigenlijk gewoon dat hij stiekem aan het luisteren was naar ons. Dat hij zelf zou bellen. Niet, dat gaat niet lukken. Want? Hij is overleden. Nee. Ja, maar nee. Ik snap de verwarring. Nee, dat is de vader waarschijnlijk of zo. Nee, het opa heette Danny Malando. Ja. Die is in 1980 overleden. Alleen toen had zijn zoon en zijn kleinzoon zaten toen ook al in het Danny Malando orkest. Ja. En nadat opa is overleden, heeft de kleinzoon de naam Danny Malando, want Danny was de tweede naam, is hij onder de naam Danny Malando weer verder gaan optreden. Mm. Ik vind het verwarrend, Martin. Ja, ik heb het ook niet bedacht. Ja, nou, die hele stamboom gaan we nog eens even uitspitten. Keurig door, dus ik meld het ook weer. Ja. Wat ik dan toevallig zelf weet, is dat er in Arnhem een project loopt, een proefproject loopt voor auto's op waterstof. Dat, Martin, even serieus, dat gaat er nooit wat worden, hè, die waterstofauto's. Denk jij van wel? Je hoort al hoe ik begin te lachen, dus dan kan je zien hoe wij erover denken. Maar goed, ze zijn het nog aan het uittesten en er staan dus twee waterstofstations. In een bepaald energiepark. En ik geloof niet dat de auto's echt ver van dat park afkomen, want dan kunnen ze niet meer tanken. Hmm. Ja, nou, ze zullen daar staan te verstoffen, denk ik. Want hoe vaak worden die gebruikt? Geen idee. Nee. Het is ook wel angstig stil al een jaar lang over dat project. Ja. Van project ga ik naar het toilet. Een seniorentoilet. Hoort 46 centimeter, 48 centimeter of 50 centimeter hoog te zijn. En een gewoon toilet is 40 centimeter. Het staat allemaal vastgelegd bij de makers. Door dat het een NEN-norm is. Nou, dan geloof ik het wel. Ja, nee, dan is het allemaal officieel ondertekend en diploma erbij en huppakee. Nou, gaan we even met getallen goochelen. Want Bertus wilde nog weten hoeveel ouderen komen er ieder jaar bij. Ja, jij bent even in het CBS gedoken, denk ik. Nou, ik niet, maar Karel wel. Ik krijg het ook allemaal aangeleverd, hè? Anders krijg ik al eerder, dat is ook niet eerlijk. In de 20e eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd. Van 0,3 miljoen, dus 300.000 even snel op mijn hoofd, in 1900. Ja. Naar 3,4 miljoen in 2020. Potverdikkie. Dus dan is het, en daarmee is dus het aandeel 65-plussers in de totale bevolking toegenomen van 6% naar 19,5%. En even in de laatste 30 jaar is het de 65-plus bevolking met 12,5% gestegen. Mm. Om even een indicatie te geven. Van echt exact van 2019 tot 2020 hebben we nog gevraagd, maar konden we helaas niet vinden. De niet gebruikte mondkapjes, die worden op voorraad gehouden. Men gaat een soort systeem handhaven van first in, first out. Dus de oudste mondkapjes worden dan nu als eerste uitgeleverd aan ziekenhuizen en dergelijke. Maar men gaat wel een voorraad aanhouden voor het geval er weer een crisis uitbreekt. Ja, ja goed. En nou goed, in het ergste geval moeten we dan Siewert van Lienen maar eens bellen. Hoop niet dat het nodig is. Kijk hoor, en dan mannetjesmuggen, dat is de laatste die ik heb. Ja. Mannetjesmuggen zoomen wel, Alleen die zitten in een veel hoger zoomniveau, wat buiten ons gehoorbereik valt. Een andere frequentie. Ja, dank je. Ik kom niet op het woord komen. Ja, nee, ik help je een beetje. Graag. Ja. Oh, oké, okay, want er werd net gezegd dat die helemaal niet zoomen, maar het is gewoon, die zoomen wel, maar dat horen we niet. En de vrouwtjesmuggen steken op het moment dat ze bezwangerd zijn, want zij doen het normaal met de vruchten en zo waar zij hun voeding vandaan halen, maar ze hebben het bloed nodig om hun eitjes te laten ontwikkelen. Ah, kijk. Nou, dan zijn we er wel volgens mij, hè, Martin? Daar hebben we ze op het gedicht na allemaal gehad. Dus een verzoek, weet u het gedicht, zet hem op Facebook. Dan is hij volgende week terugvindbaar. Yes, Nachtzuster op Facebook. Eventjes liken. Dankjewel, Martin. Jij ook weer bedankt. Oké, dag. Doei. Dag. Nou, tot slot nog even, als ze het hoort, beterschap Astrid. Hopelijk zie ik je hier volgende week weer. Ik vond het in ieder geval fijn om weer met de luisteraars een mooi programma te maken. En ik wens jullie een hele fijne zaterdag. Dag. Programma van Max. NPO Radio 1.